الله الرحمن الرحيم نصر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف امري او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم ایوار کو ان دروازوں کو کھڑکیوں کو پنکھوں کو اسٹیج کو اس فرش کو ان اینٹوں کو اگر اللہ زبان دیتا آج تو یہ سب آپ کا استقبال کرتے ہیں تو آپ کو مرحبا مرحبا کہتے ہیں اگر ان کے مونٹ ہوتے تو یہ آپ کو چومتے ان کے پاؤں ہوتے تو آگے کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کرتے ہیں یہ اس وقت ہم سے زیادہ خوش ہیں یہ در و دیوار جب سے بنے ہیں یہ اللہ کے نام کو ترستے تھے یہ روتے تھے یہ تڑپتے تھے ہر چیز اپنے اندر ایک روح رکھتی ہے میرا اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ إِن مِّن شَيْءٍ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو یہ نہیں کہ صرف میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہوا کا ایک ایک جھونکا پانی کا ایک ایک قطرہ درختوں کا ایک ایک پتا پتے کی ایک ایک رگ رگ میں چلنے والے پانی کا ایک ایک قطرہ پہاڑوں کے پہاڑ نہیں بلکہ پہاڑوں کے پتھر پتھروں کے سنگریزے سنگریزوں کے ریزے وہ سب کے سب اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن میرا لگا ہے تم ان کی آواز نہیں سمجھتے یہ جی شرور ہیں جاندار ہیں ان کی روح اپنی ہماری اپنی جب یہاں ناچ ہوتا تھا یہ روتے تھے ان کا رونا کوئی نہیں سنتا تھا آج اللہ کی قسم یہ مسکرا رہے ہیں در و دیوار اور قیامت کے دن یہ آپ کے گواہ بنیں گے جیسے یہ ان پر گواہ بنے جو یہاں آ کر نافرمانی کرتے رہے یہ آپ پر بھی قیامت کے دن گواہ بنے گے اللہ ہم گواہ ہیں انہوں نے ہمارا کلیجا ٹھنڈا کر دیا تھا اے اللہ آج تو ان کا کلیجا ٹھنڈا کر دے یا اللہ انہوں نے میرے من کی پیاس کو بجھایا تھا زمین پیاسی در و دیوار پیاسے جس انسان کو پانی نہ ملے وہ تڑپے جس کھیتی کو پانی نہ ملے وہ تڑپے جس زمین کو پانی نہ ملے وہ تڑپے اور مچلے جس مخلوق کو اللہ کا نام نہ ملے وہ تڑپتا ہے اس کی تڑپ کوئی سنتا نہیں کوئی دیکھتا نہیں کہ میرے رب کی قسم زمین روتی ہے فضائیں روتی ہیں جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں اور زمین مسکراتی ہے کائنات میں بہار آتی ہے جب اللہ کا نام زندہ ہوتا ہے ان کرسیوں پہ بہت لوگ بیٹھے آئیے بھائی بھی بیٹھو آئیے کرسیوں کے بس میں ہوتا تو ان کو چمٹ جاتا اس ہار کے بس میں ہوتا تو آپ کے بوسے سے لے لے لے لے یہ رقص میں آ جاتے کہ یہ کیسے مبارک لوگ آئے ہیں جو آج اللہ کے نام کے نسبت پر جمع ہوئے ہیں میرے بھائیو اللہ سے ٹوٹ کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے منزل کو نہ پایا اللہ کو پانے والوں نے کبھی منزل کو نہ کھویا جنہیں اللہ ملا انہیں سب کچھ ملا جنہیں اللہ نہ ملا انہیں کچھ بھی نہ ملا تو جیسے ایک بھٹکا ہوا راہی منزل کھو دے تو پریشان ایک پیاسا پانی نہ ملے تو پریشان بھوکے کو روٹی نہ ملے پریشان میرے بھائیو جس روح کو اللہ نہیں ملتا وہ روح مضطرب ہوتی ہے وہ روح پریشان ہوتی ہے ایسے ہی ان در و دیوار میں بھی ایک روح ہے اس کائنات میں ایک روح ہے وہ روح مضطرب پریشان ہوتی ہے جب اسے اللہ کا تعلق نہیں ملتا جب اسے اللہ کی محبت نہیں ملتی. ایک حدیث میں آتا ہے ان الارض تبكي للانسان وتبكي على الانسان. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے موت پر زمین روتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں مر گئے. اس کے سجدوں سے میں آباد، اس کے ذکر و تلاوت سے میں آباد. آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے. تب کی حلل انسان، یا اللہ یہ کم مرے گا، یہ بد وقت کم مرے گا. اللہ اس نے میرا کلیجہ چاک کر دیا، اس نے میرے جگر کو پارا پارا کر دیا، اس نے میرے وجود میں آگ کو بھر دیا ہے نافرمانی کے ساتھ، تیری شریعت کو توڑنے کے ساتھ. اے مولا اس کو تو کب اٹھائے گا، تو اس کو کب اٹھائے گا؟ تو میرے بھائیو، آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ جل جلالہ اس جگہ کو اپنے نام سے آباد کیا. قیامت کے دن یاد رکھنا، اللہ ان سارے در و دیوار کو زندہ کرے گا اور اس سے گواہی مانگے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایک گواہ کو زندہ کرے گا، ایک ایک چیز گواہ بن کے آئے گی. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اهتدى فانما یهتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ایک ایک چیز گواہ بن کے آئے گی، خیر کے گواہ اور شر کے گواہ. تو آپ کو پتا ہے گواہوں پہ کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، گواہوں پہ. گواہ صحیح بھگت جائیں فیصلہ ہے تمہیں، گواہ کے خلاف چلی جائے فیصلہ خلاف ہو گیا. تو یہ کائنات ہم پر گواہ ہے، یہ کائنات، یہ فضا، یہ ہوا، یہ انسان، یہ سب ہم ایک دوسرے پر گواہ ہیں، سب ایک دوسرے پر گواہ ہیں. یہ اسٹیج گواہی دے گا، آپ کی بھی میری بھی. یہ فضا گواہی دے گی، آپ کی بھی میری بھی. تو اللہ نے میرے بھائیو اپنے فضل و احسان سے یہ دن دکھایا کہ لوگ سہنوں کو میں اپنے اللہ کے نام کو زندہ کر رہے. میں کوئی 25 سال پیچھے لوٹ گیا ہوں، بھول گیا. ماضی تو آدمی بھول ہی جاتا ہے، کوئی کوئی یاد ہے جو تمتماتے شراب کی طرح جلتی بجھتی رہتی ہے، بالکل بھولا ہوا واقعہ زندگی بھر یاد. اچانک میں آج 32-33 سال کے بعد سہنے میں داخل ہو رہا ہوں. تو ایک ہم گشت میں تھے، ایک ساتھ سے بات کی، وہ بڑے غصے میں آ گئے کہ تم تبلیغ والے جو نہیں منکر نہیں کرتے ہو، جاؤ لوگوں کو سننے والوں کو کہو کہ وہ سنما چھوڑ دیں، ان کو جا کے روکو، ہمیں کیا تبلیغ کرتے، ہم تو پہلی دیندار ہیں، ہم تو پہلی نمازی ہیں، ہمیں کیا کہتے. پتہ نہیں کہاں سے یہ واقعہ یاد آ گیا، اچانک یاد آ گیا. مجھے ان صاحب کی شکل بھی سامنے آ گئی، چشمہ لگا ہوا، کالی سفید داڑھی، بڑے غصے میں، ہمیں تبلیغیں کرتے ہو، جاؤ سینموں میں تبلیغیں کرو، جہاں لوگ اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، شریعت توڑ رہے ہیں، ہمارے پاس آ جاتے ہو. اے ہے کاش کہ میں نے پہچان کا ہوتا تو آج میں ان کو لے کے آتا کہ اور دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. میرے بھائیو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل اکمل شریعت لے کر آئے، اس میں روکنے کے طریقے بھی ہیں، کرنے کے طریقے بھی ہیں. ہم روکیں گے تو اس طریقے سے جو اللہ کے نبی نے بتایا، ہم کریں گے تو اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے بتایا. ہمارے دین میں کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی اپنے طور سے اس میں اضافہ نہیں، کوئی ترمیم نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں. میرے نبی نے کیسے بت پرستوں کو بت پرستی سے نکالا، زانیوں کو زنا سے نکالا، شرابیوں کو شراب سے نکالا، بازاری عورتوں کو کیسے ان کو اونچے مقام تک پہنچایا کہ ان کے لیے رضی اللہ عنہن کا اور رضی اللہ عنہم کا زندگی میں ان کے لیے پروانہ آیا. اس ترتیب زندگی پر، اس ترتیب پر جب بھی محنت ہوگی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو خیر کی طرف پھیر دے گا. تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے ہمارے اور آپ کے مقدر میں یہ سعادت لکھی تھی کہ جہاں برسوں سے اللہ کا نام مٹ رہا تھا، وہاں ہمارے مقدر میں اور بھائی اکبر کا نصیب جاگ گیا. اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، اس کی آج عید ہے، زندگی آج شروع ہو رہی ہے. اللہ سے تابع ہو کر بھی کوئی زندگی ہے، اللہ کا تابع بن کے رہنا بھی کوئی زندگی ہے، اللہ سے ٹکر لے کر زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے. پھر انسان ما اکبر، او میرے بندے تو کتنا ہی ناشکر ہے، ذرا اپنے رب کا گلا سنو. پھر انسان ما اکبر، پھر انسان یوں سمجھو جیسے کوئی آدمی سمجھا کے تھک جائے نا، جو استاد سمجھا تھک جائے اور پھر شاگرد نہ سمجھے تو کہتا ہوں تو کب سمجھے گا، وہ تو کب سمجھے گا. تو قتل الانسان لفظی ترجمے میں نہیں ہے، محاورے میں ہے. جیسے کوئی سمجھانا میرے ہو بھائی کب سمجھو گے، وہ کب سمجھو گے. ما اکبر، تو کتنا ہی ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، تجھے کہاں سے میں نے بنایا تھا، بھول گیا ہے. من ای شیء خلقہ، میں نے تمہیں کہاں سے بنایا، کچھ یاد ہے؟ یا اللہ یاد کوئی نہیں، بھول گیا ہوں. تو میں بتاتا ہوں، من نطفہ، من نطفہ، میں نے تمہیں ایک گندے پانی سے بنایا. پھر جب انسان دیکھو سب سے زیادہ اپنی حکم کو توڑتا ہے صرف کی خاطر اور شہوت کی خاطر، دو چیزوں کے لیے آدمی سب سے زیادہ باغی بنتا ہے، ایک پیڑ ایک شہوت. اور میرے آپ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کا سارا زور دو باتوں پہ لگے گا، ایک پیڑ پر ایک شہوت پر. ہم البتون والفروج، ان کو سوائے شہوت سے اور سوائے پیڑ کا ایندھن بھرنے کے کچھ نہیں سوچے گا. تو میرا آپ کا مراد یہ کہہ رہا ہے، من ای شیء خلقہ، کچھ یاد ہے کہاں بنایا تھا، کس کس سے بنایا تھا، کوئی نہیں یاد. تو سنو، من نطفہ، گندے پانی ناپاک پانی سے بنایا تھا. کہاں؟ فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں بنایا تھا. پھر انہوں نے رزق کہاں سے آیا تھا؟ من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، جس رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیا اور نہ بھولا، وہ رب تمہیں پیدا کرنے کے بعد کیسے بھول جائے گا؟ جس نے ماں کے پیٹ میں دیا نہ بھولا، تو باہر آیا تو نہ بھولا، ماں کی چھاتیوں کو جاری کیا، دودھ کے چشمے چلائے، تجھے نہ بھولا، تو رویا، تیری ماں کو تڑپا کے اٹھایا، تو گھبرایا، تیرے باپ کو بے قرار کر کے دکھایا، اور تجھے بخار چڑھا تو تیرا باپ پاگلوں کی طرح لے کر ڈاکٹروں کے پاس گیا، آرام نہ آیا تو دن میں دو دو ڈاکٹروں کو دکھایا، تین تین ڈاکٹروں کو دکھایا، کبھی ادھر دکھایا کبھی ادھر دکھایا. تجھے کچھ یاد ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ تجھے نہیں یاد، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا تھا. جال تو لکا حنان فی صدر ابوی لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو نہیں کھاتا تھا، تیرے ماں باپ نہیں کھا سکتے تھے، میں ان کو تیرے لیے بے قرار کر دیتا. تو نہیں سوتا تھا، وہ نہیں سوتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا، وہ نہیں کھاتے تھے. یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ تو پروان چڑھ جائے، پرورش کے مراحل طے کر جائے، جب تو جوان ہو تو میری اطاعت کرے. تو میرا رب یوں کہتا ہے کہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیا، چھاتیوں میں رزق دیا، ماں کی گود میں رزق دیا، اور جب تم بڑے ہو گئے، اب کہتا میں سینما میں چلاؤں تو روٹیاں سیکھوں، اب اگر میں سود پہ کاروبار نہ کروں تو مل کہاں سے چلاؤں، بینکوں سے قرضہ نہ لوں تو میری مل کیسے چلے، میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا کاروبار کیسے چلے، میں رشوت نہ لوں تو بچوں کو کھانا کہاں سے چلاؤں، میں ملاوٹ نہ کروں کھوٹ نہ کروں تو میرا کام کہاں سے چلے. تو اس طرح لگ رہا میل ہے خلقہ، وہ دن بھول گئے جب میں تجھے بنا رہا تھا. کہاں سے؟ من نطفہ، گندا پانی، وہ کہاں تھا؟ فی قرار مکین، ایک ٹھکانے میں تھا. وہاں کیا ہوا؟ وہاں تین اندھیرے تھے، فی ظلمات ثلاث، ان تین اندھیروں میں صرف تو نہیں بن رہا تھا، تیرے ساتھ کروڑوں بچے اور بن رہے تھے، تیرے ساتھ کروڑوں بچے اور بن تھے، صرف عورتوں کے پیٹ میں بچے نہیں بن رہے تھے، چوپایا مادہ میں، پرندوں کی مادہ میں، مچھلیوں کی مادہ میں، سانپ کی مادہ میں، شیر کی مادہ میں، ہاتھی کی مادہ میں، چیتے کی مادہ میں، گدے کی مادہ میں، گھوڑے کی مادہ میں، بندر کی مادہ میں، لنگور کی مادہ میں، مور کی مادہ میں، کبوتر کی مادہ میں، پانچا کی مادہ میں، بٹیر کی مادہ میں، کیچڑ کی مادہ میں، مچھر کی مادہ میں، گندی مکھی کی مادہ میں، شہد کی مکھی کی مادہ میں، ریل مچھلی کی مادہ میں، کروڑوں خربوں مادہ مچھلیوں کے پیٹ میں تخلیق کر رہا تھا، صرف تجھے نہیں بنا رہا تھا، اتنے نمونے تیرے ساتھ اور بنا رہا تھا، یہ سب کچھ بنا چل رہا، میں تجھ سے ذرا بھی غافل نہ ہوا. اگر میں تجھ سے غافل ہو جاتا تو تم ماں کے پیڑ سے انسان نہ نکلتا، تو کوئی اور مخلوق نکلتا، تو ایسی دہشت زدہ شکل لے کے آتا، تیری ماں خود تجھے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتی، تیری ماں تجھے خود اٹھا کر گٹر میں پھینک دیتی. رب، وہ رب اللہ وہ اللہ، خالق وہ خالق، رازق وہ رازق، قادر وہ قادر، مالک وہ مالک، کریم وہ کریم ہے، جو تخلیق کے اتنے خربوں نمونوں کو بناتے ہوئے ماں کے پیٹ میں میری تصویر بناتے ہوئے قابل نہیں، بھولا نہیں، پھر ایک وقت میں ایک جیسی چیز نہیں بن رہی، ایک وقت میں ایک جیسی چیز نہیں بن رہی، کہیں کالی تصویر، کہیں سفید تصویر، کہیں چپٹی ناک، کہیں اونچی ناک، کہیں چھوٹی آنکھیں، کہیں موٹی آنکھیں، کہیں لمبی آنکھیں، کہیں چھوٹے قد، کہیں بڑے قد، کہیں بال کے، کہیں بال والے، کہیں بے بال والے، کہیں نوکن والے، کہیں پنجوں والے، کہیں چونچ والے، کہیں دانتوں والے، کہیں زہر والے، کہیں پھونکارنے والے، کہیں اڑنے والے، کہیں جھپکنے والے، کہیں تیرنے والے، کہیں چلنے والے، کہیں دوڑنے والے، کہیں چھپنے والے، کہیں رینگنے والے، یہ کتنی شکلیں بن رہی تھیں، پھر ان شکلوں میں آگے خرب ہاں خرب مراحل سے مراحل مراحل، کہیں نطفہ بن رہا ہے، کہیں علاقہ بن رہا ہے، کہیں مضغہ بن رہا ہے، کہیں ہڈیاں بن رہی ہیں، کہیں گوشت لگ رہا ہے، کہیں کھال چل رہی، کہیں ناخن بن رہا ہے، جس کے ناخن بنانے ہیں اس کو ناخن کا سامان دینا ہے، جس کی آنکھ بنانی ہے اسے آنکھوں کا سامان دینا ہے، جس کے بال بنانے ہیں اسے بالوں کا سامان دینا ہے، جس کا جوڑ بنانا ہے اس کے جوڑ کا سامان وہاں پہنچانا ہے، ایک فیکٹری میں بہت سا کام ہو رہا ہے، ادھر سیمنٹ لاؤ، ادھر گوڑی، ادھر ادھر ریت لاؤ، اور ادھر چپس لاؤ، ادھر پتھر لاؤ، اور ادھر لوہا لاؤ، ادھر مٹی آر لاؤ، ادھر باڈر لاؤ، اور ادھر مٹی لاؤ، ادھر چونا لاؤ، ایک وقت میں کتنے کام ہو رہے ہیں، ہر جگہ صحیح صحیح کام چلتا رہے، یہ صرف ایک فیکٹری میں ناممکن ہو جاتا ہے، روز کوئی نہ کوئی آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے، میرا رب ایک وقت میں کروڑوں بچے نہیں خربوں خربوں مخلوق کو پیدا کروا رہا ہے، اور ہر جگہ الگ الگ الگ الگ، کہیں آنکھیں بنا رہے ہیں میٹیریل پہنچاؤ، کہیں ناک بن رہا میٹیریل پہنچاؤ، کہیں کان بن رہے میٹیریل پہنچاؤ، کہیں ہاتھ بن رہے میٹیریل پہنچاؤ، کہیں زبان بن رہی ہے سامان پہنچاؤ، کہیں پاؤں بن رہے سامان پہنچاؤ، کہیں ٹانگیں بن رہی ہیں سامان پہنچاؤ، کہیں پر بن رہے ہیں سامان پہنچاؤ، کہیں چونچ بن رہی ہے سامان پہنچاؤ، کہیں پنجے بن رہے ہیں سامان لے کر جاؤ، کہیں خون خار دانت بنایا جا رہا ہے لے کے جاؤ، کہیں حسین نغمہ دینا ہے آواز پہنچاؤ، کہیں پھکی آواز دینی ہے، وہ اس کا انتظام کرو، مور کو حسین بنانا ہے، اس کے رنگوں کا انتظام کرو، مگر مچھ کو بدصورت بنانا ہے، اس کی بدصورتی کا انتظام کرو، کبوتر کو کالا کرنا ہے، کبوتر کو سفید کرنا ہے، انسان کو بولنے والا بنانا ہے، بھینس کو زبان نہیں دینی، بھینس کو کالا رنگ دینا ہے، بکری کو سفید رنگ دینا ہے، گائے کو پیلا رنگ دینا ہے، بخار کو بلندی دینی ہے، چوٹی کو پتی دینی ہے، بخار کو تازہ خون دینا ہے، کرکش کو اور گرد کو گندا ناپاک اور مرا ہوا مری ہوئی غذا دینی ہے، بے شمار شکلوں کو بناتے ہوئے، پھر اس میں یہ بھی احتیاط ہو رہی ہے، آنکھوں کا رنگ اور اس سے ملنے نہ پائے، ناخنوں کی ترتیب اور اس سے ملنے نہ پائے، انگلیوں کے کوروں کے پرنٹ اور اس سے ملنے نہ پائے، آواز کسی سے ملنے نہ پائے، چال کسی سے ملنے نہ پائے، اندھیرے میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ تاریخ جمیلا اور کیسے پہچانا، چال سے پہچانا ہے، چال سے چال نہ ملے، آواز نہ ملے، نوکر نہ ملے، انگلیاں نہ ملے، سور نہ ملے، آنکھوں کا رنگ نہ ملے، لہجہ نہ ملے، عادت نہ ملے، ہر تو کامت ایک ایک ایک چیز الگ الگ ملے، اس ساری چیزوں کو بناتے ہوئے چلاتے ہوئے دیتے ہوئے پہنچاتے ہوئے سنبھالتے ہوئے میرا رب نہ قاتل ہوا نہ جاہل ہوا، نہ اسے غلطی ہوئی نہ اس میں خطا کھائی نہ وہ سب کے ایک طرف ہو گیا، یہ وہ رب ہے جو ماں کے پیٹ میں کتنے نظام بناتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو اسی رب کا باغی ہو کر کہتا ہے سود سے کم نہ کرنا تو روٹی کی تو کم، جھوٹ نہ بولو روٹی کی تو کم، سہنا نہ چلے تو روٹی کہاں سے آئے، ارے بھائی کائنات بحر بر کا رازق، عرش و فرش کا مالک، سرا سریا کا شہنشاہ، کون مکان کو بنا کر خود لا مکان، زمانے کو بنا کر خود لا زمان، شر کو برد زمین و آسمان کو بنا کر خود لا مکان، نہ مکان میں سمایا نہ زمانے میں آیا، نہ زمانے میں آیا نہ مکان میں آیا، نہ مشرق اور مغرب میں سمایا اور نہ عرش اس کا مسکن بنا، نہ کرسی اس کے لیے میری طرح ایسے بچھائی گئی کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں نہیں نہیں، لا مکان لا زمان لا یعود ہو حکمہما حسن تھکاوٹ سے پاس، لا تاخد ہو سنتن ولا نوم نیند اور اونگ سے پاس، لا تحترن اللہ غفلا غفلت اور جہالت سے پاس، ایک ایسی سنتا ہے دیتا ہے پہنچاتا ہے، نہ خزانوں میں کمی نہ دین میں کمی نہ عطا میں کمی، اور میرے بھائیو ایک نوکر کو پانچ دفعہ بلاؤ اور وہ پانچ دفعہ نہ جواب دے نہ اٹھ کے آئے، تمہارا ضرب نہیں ہے کہ پھر اس کو نوکری پہ رکھو، صرف اس کو آپ سامنے بٹھاؤ, اے تارک جمیل ادھر آؤ, ویسے بیٹھا دیکھ رہا ہے, اور تمہیں بلا رہا ہوں ادھر آؤ, ویسے دیکھ رہا ہے, اگر ادھر تمہیں بلا رہا ہوں ادھر آؤ, ویسے دیکھ رہا ہے. چوتھی دفعہ, پانچ دفعہ بلایا, پانچ دفعہ بلانے پہ نہ آیا تو یہ چھوٹا سا حقیر مالک بھی کہتا ہے نکل جا نکل جا, شاید اس کی تنخواہ بھی روک لے. بس امیر گستا, میرا رب دن میں پانچ دفعہ بلاتا ہے, آ جاؤ میرے بندو آ جاؤ, تمہیں اپنی نوکری کے لیے نہیں بلا رہا, حی علی الفلاح, تمہیں کامیابی کے لیے بلا رہا ہوں, حی علی الصلاح, اور مسجد اور مسجد, بھلا کچھ تیرا ذاتی کام ہے؟ کہیں نہیں, حی علی الفلاح تمہارا ذاتی کام ہے, تمہارا کام ہے, مجھے سجدے کرو تمہیں کامیاب کروں گا, میری بندگی کرو تمہیں کامیاب کروں گا, تمہیں نحال کر دوں گا. دن میں پانچ دفعہ پکارا, پچانوے فیصد فیصلہ باد بیٹھا رہا, پھر اگلے دن پکارا, پچانوے فیصد فیصلہ باد بیٹھا رہا, پھر اگلے دن پکارا, پچانوے فیصد فیصلہ باد بیٹھا رہا. بیس برس سے پکار آتی رہی, تیس برس صدا آتی رہی, چالیس برس صدا آتی رہی, وہ ہل کے نہ دیا, کان سے چوں نہ رہیں گی, جمعہ تک نہ پڑھا, عید تک پہ نہ گیا, پر میرا رب اسے روٹی بھی کھلاتا ہے, پانی بھی کھلاتا ہے, آنکھوں کی شمع بھی جلاتا ہے, کانوں کا ٹیلی فون بھی باہر کرتا ہے, دھرتی کو اس کے لیے بچھاتا ہے, سورج کو اس کے لیے تپاتا ہے, زمین آپ نے کہتا ہے اللہ اجازت ہو تو اس کو اڑا دے, اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. میرے بھائیو, اے یہ وہ رب ہے, یہ وہ کریم رب, یہ وہ مہربان رب, یہ وہ رزاق رب ہے, اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے, جو دنیا حلال اور حرام کے ساتھ چلائی ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ حلال پہ کون آتا ہے, حرام پہ کون چلتا ہے. سود کو بھی چلا دیا, تجارت کو بھی چلا دیا, اور خود بھی چلا کے کہہ دیا سود پہ چلو گے تو جنگ ہے, تجارت پہ چلو گے تو رزق ہے, دنیا کا بھی آخرت کا بھی, خود پیچھے ہو گیا. دیکھو کون کن گاہوں پہ چلتا ہے, جھوٹ کو بھی چلایا, سچ کو بھی چلایا, زنا کو بھی بتا دیا, نکاح کو بھی بتا دیا, دونوں راہیں بتا دی, تمن شاہ اصل یوگی تمن شاہ اصل یتھر. تو میرے بھائیو, یہ وہ رب ہے جس نے نطفے سے انسان بنایا, یہاں تک پہنچایا, آگے موت دے کر زندہ کرے گا. اس رب کا ہم سے مطالبہ ہے, میرے بندو میرے بن جاؤ, میرے دربار میں توبہ کر لو, مجھے اپنا بنا لو, تو دنیا بھی تمہاری, آخرت بھی تمہاری. جو ماں کے پیٹ میں دیا, ماں کی چھاتی پر دیا, تم چلے تو تمہیں رزق پہنچایا, تم سوئے ہوئے ہو. سنو ذرا اللہ کا نظام غور کرو, آپ سوئے ہوئے ہیں, صبح آپ اٹھتے ہیں, آپ کے لیے گوشت دکانوں پہ سجا ہوا ہے, آپ کے لیے دودھ بالٹیوں میں بھرا ہوا ہے, آپ کے لیے کچھ لوگ پاگلوں کی طرح چار بجے اٹھے ہیں, وہ سبزی منڈی سے سبزی لا کر وہ آپ کے لیے سجا چکے ہیں, آپ کے لیے لاکھوں مرغیاں دربوں میں بند کر کے پہنچا دی گئی ہیں, لاکھوں انڈے دکانوں پہ سجا دیے گئے ہیں, لاکھوں مکھن کی ٹکیاں اور پیڑے اور لاکھوں قسم کے بسکٹ اور ٹافیاں اور یہ کیک اور پتہ نہیں کیا کیا مٹھائیاں آپ کے لیے آپ سو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو گوشت پہ لگایا, کسی کو دودھ پہ لگایا, کسی کو سبزی پہ لگایا, کسی کو پھل پہ لگایا, کسی کو کپڑے پہ لگایا, کسی کو بسکٹ پہ لگایا, کسی کو کسی پہ لگایا, کسی کو کسی پہ لگایا. آپ اٹھتے ہیں اور آپ کا بازار ساری ضرورتوں سے متعین ہوتا ہے. اگر ہم سب کو خود گوشت ذبح کرنے پڑتے, خود اپنے کپڑے بنانے پڑتے, تو یہ اللہ کا نظام رزق ہے. میرے بھائیو, اللہ کی مان کے چلنے والے کامیاب, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس دن کہنے کے, یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سلیمان یہ تیرے بس کا کام نہیں, صرف تیرے رب کا کام. وہ کہنے لگے, یا اللہ بڑی حکومت تو نے دی ہے, ایک سال کھلاؤں گا. کہ نہیں, ایک دن نہیں, کچھ ایک مہینہ. کہ نہیں نہیں, کچھ ایک ہفتہ. کہنے کے ایک ہفتہ بنے, کچھ کہ ایک دن. ایک دن تو دے دے. تو اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن بھی نہیں کھلا سکتا. کہ میں ایک دن کھلاؤں گا. کچھ کرو, لگاؤ زور, لگاؤ زور. تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا, ہواؤں کو حکم دیا, سارے بحر بر کی مخلوق ہو گئے, تباہ ہو گئے, اب پکنے شروع ہو گئے, دیویں چڑھ گئی, جانور دبا ہو رہے ہیں, جن بھی پکا رہے, انسان بھی پکا رہے, دسترخوان بچھایا جا رہا, اتنا لمبا چوڑا دسترخوان بچھایا کہ اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ آپ میں نے سارے مخلوق کی روٹی تیار کر دی ہے. کہنے کے, یا اللہ کھانا تیار ہے بھیج. کہنے کے, کس کو بھیجو؟ زمین والوں کو, پانی والوں کو. تو کہنے کے, پہلے پانی والے بھیج دے, پھر زمین والے بعد میں کھا لیں گے, دور کے مہمان پہلے کھا لیں, نزدیک کے بعد میں کھا لیں. بھائی دور والے پہلے آ جاؤ, پتا نہیں دعوتوں میں ہوتا, بھائی ذرا دور والے باہر والے پہلے تشریف لے ہیں, اور مقامی مہمان بعد میں کھا لیں. تو کہنے کے, ذرا مقامی بعد میں کھلا دوں گا, بیرون کے مہمان پہلے پہنچا دوں. تو ایک مشوری ایسے باہر نکلی, انہوں نے کہا, سلیمان علیہ السلام آج ہماری دعوت ہے. کہنے کے, ہاں. صرف تمہاری نہیں سب کی ہے، کہ پہلے مجھے تو بھگتا دو. تو ایک طرف سے شروع ہوئی ہڑپ ہڑپ ہڑپ ہڑپ، سارا دسترخوان اندر برتنوں سمیت مجھے سلیمان کے ایسے کرے انگشت ہے رجر دہن. وہ کہنے کی اور لائیے اور لائیے، وہ کہنے کی تو سب کا کھا گئی اور کہاں سے لوں. تو وہ کہنے کی مہمان کو کوئی کھانے کے لیے جاتے ہیں، زیادہ کھانے کے ہیں. پر کہنے کی سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرے رب کا ہی کام ہے. آج تیری دعوت مجھے مہنگی پڑی، آج میں بھوکی رہوں گی، میرا اللہ روزانہ ایسے تین لقمے مجھے کھلاتا ہے، تین لقمے روزانہ مجھے کھلاتا ہے، یہ میرے چھوٹے سے پیٹ کو نہیں بھرے گا جو ایسی مخلوق کو کھلا رہا ہو. پھر ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ زمین آسمان سے بھی نہ مانتے تو تو کیا کرتا؟ جب اللہ نے زمین آسمان سے کہا تھا جھکو اور تم جھک گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ نہ جھکتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں پر ایک جانور چھوڑتا جو ساتوں زمین آسمان کو نگل جاتا ساتوں زمین آسمان. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے وہ جانور کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فی مرج من مروجی میری چراگاہ میں چر رہا ہے. وہ چراغ کتنی بڑی ہوگی، وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جہاں وہ جانور چر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ وہ ہے کہاں، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا فی علم من علومی میرے علم کے خزانوں میں ہے، تمہیں میں نے بہت تھوڑا بتایا ہوا ہے. تو میرے بھائیو اس روٹی کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کریں. یہ زندگی کی چند صبح ہیں چند شامیں ہیں، یہ بیت جائیں گی، لیکن اللہ کے پاس جانے کے بعد زندگی تھم جائے گی، وقت تھم جائے گا، موت مر جائے گی، کائنات رک جائے گی، کھڑی سے ٹک ٹک ٹک کو اللہ خاموش کر دے گا. قیامت کے دن دو چیزیں مریں گی، باقی سب کو زندگی ملے گی. ایک وقت مر جائے گا، ایک موت مر جائے گی. اب یہ وقت نہ جھلنے کا ہے، نہ تلنے کا ہے، نہ گزرنے کا ہے، نہ بیتنے کا ہے. وہاں ماضی ختم ہو جائے گا، وہاں مستقبل ختم ہو جائے گا، وہ حال ہی حال ہے، حال ہی حال ہے. میرے بھائیو اس طرح مریں سے اللہ خوش ہو رہا ہو، اس طرح اللہ کے دربار میں جائیں سے وہ راضی ہو رہا ہو. حضرت طلحہ بن براء کا انتقال ہوا تو انہوں نے جنازے کی خبر نہ دی، حضور کو ان سے بڑی محبت. تو صبح آ کر بتایا یا رسول اللہ طلحہ فوت ہو گئے، تو مجھے بتاتے میں جنازہ پڑھتا. کہ انہوں نے روکا تھا نہ بتاؤ، رات کا وقت ہے، تکلیف ہوگی، صبح بتا دیں. کیا مجھے خبر پہلے چل تو خبر پہ لائے کہ ہم نے دعا کی ہے مولا جب طلحہ تیرے دربار میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور یہ تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہو. تو بھائی وہ ایسی موت مرنا اللہ سے مانگی کہ جب اللہ کے دربار میں ہیں تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں، ہم اسے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں. یہ کب نصیب ہوگا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی ہمارے اندر آئے گی. میلاد اصل میلاد کیا ہے؟ کہ پوری زندگی سانچہ نبوی میں ڈھل جائے. اصل میلاد کیا ہے؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک، گھر سے لے کر دفتر تک، گھر سے لے کر ایوان تک، گھر سے لے کر فیکٹری تک، گھر سے لے کر بازار تک، اور خلوت اور جلوت میں، صفحہ اور حضر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ تھے، وہ میں نے ان سے کہا جی ایک بڑی مشکل ملاقات کو جا رہا ہوں، کیا کروں؟ پر میں یا رہو پڑھتے رہنا. وہ گالیاں دے رہے میں یا رہو. جب ایک گھنٹے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر ہم نے کہا مسجد چلیں. کہا نہیں جاتا، ٹھیک کوئی بات نہیں. آ گئے، ٹیلی فون کیا، کیا خیال ہے آئیں گے آپ؟ آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی. کہنے لگا آگے لے جا تو آ جاتا ہوں. کہا اور کیسے؟ جب اس کو لے کے مسجد میں آیا تو کہنے لگا آج میں 27 سال کے بعد مسجد میں داخل ہو گیا. یہ لاہور کا سب کہ میں 27 سال کے بعد آج مسجد میں جمعہ نہیں عید کوئی نہیں نماز کوئی نہیں. 27 سال میں نہ نماز نہ جمعہ نہ عید. اگر ہم کہتے بدتمیز تو ہمیں گالیاں دیتا ہے ہم چھوڑ کے آتے تو وہ تو گیا تھا جہنم میں. 3-4 ملاقاتوں میں 3 دن دے دیے. 3 دن جو دیے تو وہ جو رو رو کے میرے اوپر آ کے گر گیا کہنے کا میری ماں مری میں نہیں رویا ہوں, میرا باپ مرا میں نہیں رویا ہوں, میری ساری زندگی کے آنسو آج نکل گئے ہیں. اور اب اس بات کو 20 برس گزر چکے ہیں, 22 برس اس کی تہجد قضا نہیں ہوتی. مالدار آدمی تھا اور اس کا عجیب شوق تھا سونا. ایک انگوٹ 15 لاکھ کی دو ایک 8 لاکھ کی انگوٹھی ادھر تھی 7 لاکھ کی ادھر تھی, 15 لاکھ کی طرف دو انگوٹیاں پہنی اور سونے کی زنجیریں اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو 27 سال کی زکات پاکستان میں آ کر ایک ہفتے میں رشتے داروں میں تقسیم کر کے واپس چلے. 27 برس کی زکات ایک ہفتے میں ادا کر واپس چلے. اور وہ دن آج کا دن نہ نماز قضا ہوئی نہ روزہ قضا ہوا نہ تہجد قضا ہوئی. فیکٹری تک گھر سے لے کر بازار تک اور خلوت اور چلوت میں سفر اور حضر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی انگ انگ سے پھوٹنے لگے. در و دیوار اس سے سج جائیں, فضائیں اس سے سج جائیں. تو یہ ہم نے اصل میلاد کو منایا ہے, یہ اصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہے. اللہ تعالیٰ جزائے اخبار صاحب کو گزر اللہ نے ربیع الاول کا مہینہ کے کافی دن سے ارادہ کر رہے تھے اب توڑ دیں اب توڑ دیں اب توڑ. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ادھر ربیع الاول کا پاک مہینہ آ گیا اور ادھر یہ مبارک کام آ گیا تو یہ دو خوشیاں کٹھی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کی آمد اسی مہینے میں فرمائی. ربیع کہتے ہیں پہاڑ کی بارش کو, ربیع کہتے ہیں خوبصورت خوبصورت چمن میں لہ رہا ہوا جو ایک منظر بنتا ہے. پھول اور کلیاں اور پھل اور سبزہ اور رونق اور شبنم یہ سب مل کر جو ایک منظر بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں ربیع. پر اس کو جو بارش ہوتی اس کو کہتے ہیں ربیع. جو پھلوں جو درختوں پر ایک سب قسم کی ایک جھلک آتی ہے فروری کے مہینے میں اور مارچ آگے جا کے وہ دھوپ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ربیع. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے ربیع الاول کا مہینہ منتخب کر کے یہ اعلان فرمایا کہ اصل بہار اب آ رہی ہے. ابھی اب دنیا میں خزاں کا راج تھا, اب وہ بہار آ گئی ہے, وہ بہار آ گئی ہے. ساری کائنات لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ہم نے ایمان والوں سے احسان کیا کہ ہم نے ایک نبی بھیجا. من احسان کرنا, من احسان کرنا, من میٹھا, مٹھائی کو بھی من کہتے ہیں, مٹھائی کو بھی من. انزل میں علیہ کم المن وسلوا, ہم نے اتارا تم پر میٹھے کو اور نمکین کو. تو ہر لفظ اپنے اندر اپنے اصل کا معنی رکھتا ہے. وہ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہم نے تم پہ احسان کیا, اور جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک خود ہی مٹھاس بھر جاتی ہے. کسی کو مصیبت میں کام آ جاؤ اس پر احسان کرو تو وہ مٹھائی کھائے بغیر میٹھا ہو جاتا ہے. مٹھائی کھائے بغیر اس کے اندر مٹھاس سرائے کر جاتی ہے. تو لفظ یہ کوئی میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا, لفظ کی دلالت سے میں یہ بات بتا رہا ہوں, یہ کوئی تفسیر نہیں ہے, ایسی میرا ذوق ہے. لقد من اللہ, اگر میں یوں کہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان والوں کو میٹھا کر دیا, ایمان والوں میں مٹھائی کی بارش کر, ایمان والوں میں مٹھاس کر دیا. کس چیز کے ساتھ؟ اپنے محبوب کو بھیج کر میں نے ایمان والوں کے رگو تہ میں مٹھاس کر دیا, کائنات میں مٹھاس کر دیا, کائنات پہ احسان کر دیا, ایمان والوں پہ احسان کر دیا کہ میں نے ان کے اندر اپنا ایک رسول بھیجا جو ساری کائنات کے لیے حاضی بن کر آیا, رہبر بن کر آیا, اور ساری کائنات کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا. یا ابا سفیان کرامت دنیا ولا کرا, ابو سفیان میں ایک مانو دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کائنات سے احسان کیا, آج اسی مبارک مہینے میں یہ ایک خوبصورت کام ہو رہا ہے. تبلیغ کا کام میں وانس کے جھونپڑوں سے چلتا چلتا چلتا فیصلہ آباد کے نگینہ سین میں گھس گیا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, 1991 میں ہم کوئٹہ گئے تو وہاں کا تھا وزیر اعلیٰ سر تاج محمد, نظر تو کچھ آتا نہیں ہے. اب لوگ ایسے جس طرح چلتے رہے تو پھرتے رہے تو پورے اس کا نتیجہ تو بتاؤ. جو ٹیبل پر اس پر آپ ساری دنیا کا اندازہ خود لگا لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ برائی ختم ہو گئی. دیکھو بھائیو, جب ایک دور یہ تھا کہ ہم صفر تھے, صفر, اب یہ ہے کہ گراف اوپر جا رہا ہے, برائی بھی آگے جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, برائی آگے جا رہی ہے, لیکن یہ بھی تو ہو رہا ہے. یہ پہاڑ کی آمد کب آ رہی ہے, یہ صبح کی آمد کی خبر نہیں ہے. یہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں, بوڑھا تو کوئی کوئی نظر آ رہا. دعوت اس طرح بڑھتی ہے جیسے درخت بڑھتا ہے, کبھی شور سنائی دیا, جیسے ماں کی گود میں بچہ بڑھتا ہے کبھی شور سنائی دیا, جیسے کیس پہ کیس پہ رکھتے ہوئے ہم دیوار کو بڑھاتے ہیں کبھی شور سنائی دیا. تبلیغ کا کام بھی ایسا ہی ہے, یہ درخت کی طرح بڑھتا ہے, یہ بچے کی طرح بڑھتا ہے, یہ دیوار کی طرح بڑھتا ہے, نہ شور نہ شرابا نہ ہنگامہ نہ ہلا نہ ملا. تو میں نے کہا سر 1974 میں نے کلٹے میں چلہ لگایا, آپ کا چپڑاسی ہماری بات نہیں سنتا تھا. 1991 میں تاج محمد جمالی وزیر اعلیٰ بلوچستان ہماری بات سن رہا ہے, یہ نتیجہ تو ٹیبل پر نظر آ رہا ہے. 1974 میں ہم گشت کرتے ہوئے ٹاپ کالج کے دروازے پر چلے گئے. ہمارا انگریز ریٹائر فوجی تھا, انہوں نے کہا چلو فوجیوں کو دعوت. اندر سے فوجی نکلا, اس نے نہ ہماری ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی, ایسی غلیظ گالیاں نہیں, میں آج تک اس کی شکل نہیں بھولا, اس کا سٹک گرانے کا انداز تو جیسے کوئی بازاری آدمی ہو, ایسے گالیاں. تو میں ہمارے امیر نے کہا بھائی اس کو معاف کر دو, اس کو پتا کوئی نہیں, اور اس کے لیے دعا کر دو. ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ اس کو معاف کرے, ہم دعا کر دو واپس آ جائے. میں کہ 1974 میں میرے ساتھ ہوا ہے, 1991 میں ان کا ٹاپ کالج وہی کالج ہے, اس کا کمانڈانٹ ہاؤس کا جنرل سر انجام, اس کی دعوت پر اسٹاک کالج کی مسجد کے اندر میں افسران میں بیان کر کے آیا ہوں. میں کہ یہ دو نتیجے کلٹے کے ہیں, باقی آپ کیا فرمائیں. تو تبلیغ کا کام میں واسطے چھوکروں سے چلتا ہوں, فقرا میں جگہ پکڑتا ہوا, جیسے زمین میں جب جگہ بناتی ہے اور چلتے چلتے چلتے چلتے جا کر درخت بن کر پھل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے, ایسے یہ کام خاموشی سے چلتا چلتا چلتا چلتا سینما ہالوں کو اس نے کیا سے کیا بنا دیا, دین کی مجلس میں بنا دیا. سینما ہال دین کی مجلس بن گیا, کبھی ماں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ سینما کے اوپر میں کھڑے ہو کر اللہ کی بات ہوگی, اور سینما کے مالک کہیں گے سینما گراؤ, کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا. جب صحیح رخ پر محنت ہوگی اللہ اس کے نتائج مثبت کرے. یہی آج نے سب سال پہلے کہتا سر جگہ سینما گرا دو, سر تو ہیں کون میں نل گل کر رہا ہے. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیو خوبصورت زندگی دی, خوبصورت طریقہ دیا, خوبصورت صحابہ دیا, خوبصورت گھاس دی, خوبصورت قبیلہ دیا, خوبصورت شکل دی, خوبصورت مذہب دیا, خوبصورت کتاب دی, خوبصورت معاشرہ دی, خوبصورت اخلاق دیے. آپ کی آمد سے حق و باطل کی ہمیں سمجھ ہوئی, آبائی کو ہمیں پتا چلا حق کیا ہے باطل کیا ہے, آبائی کو پتا چلا زنا کیا ہے نکاح کیا ہے, آبائی کو پتا چلا حلال کیا ہے حرام کیا ہے, آپ کی آمد سے پتا چلا سود کیا ہے تجارت کیا ہے, آپ کی آمد سے پتا چلا اسلام کیا ہے کفر کیا ہے, آپ کی آمد سے پتا چلا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے. آپ کے فیصل ہمیں پتا چلا کہ اللہ ہے اللہ کی قسم ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے, ہم نے اللہ کو پہچانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید پہچانا ہے. اگر آپ بیچ میں نہ ہوتے ہمیں کیا پتا تھا کون ہے, ہمیں کیا پتا تھا کہاں ہے, ہمیں کیا پتا تھا موت کے بعد جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے قرآن بھی ہے. یہ تو احسان عظیم ہے دنیا کے انسانوں پر جو اللہ تعالیٰ نے, ربیع الاول کا مہینہ تھا, 12 تاریخ سے پیر کا دن تھا, 22 اپریل تھا, 573 عیسوی تھی, 1 جون تھا, 628 فجر میں تھی, تہجد کا وقت اپنے آخری مقام پہ پہنچ چکا تھا, صبح و صادق کی آمد آمد تھی, 4:20 پر ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے. ادھر زمین کا سورج نکلا, ادھر نبوت کا سورج نکلا, ادھر مشرق سے روشنیاں پھوٹی, اور ادھر محمد مصطفیٰ نور لے کر آئے, کائنات روشن ہوئی. جہاں پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ وہاں دایا کے طور پہ کام کر رہی, اور ایک اور خاتون کا نام شفا ہے. یہ دو عورتیں دائی کے طور پر وہاں کام کر رہی ہیں, اور اس وقت آسمان کے ستارے جھک گئے, یوں نہ خدے سے آسمان سروں پہ آ جاؤ، وہ ستارے بالکل قریب آ گئے جس کو بھی دیکھنے کے لیے آ رہے ہوں، ذرا دیکھو تو حبیب اللہ کہتا ہے، ذرا دیکھو تو محبوب اللہ کہتا ہے، ذرا دیدار تو کریں کہ وہ کہتا ہے، یوں نظر آتا ہے کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کے زمین پر گر جائیں گے، کس طرح سے تارے قریب آ گئے جھک گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جنت کی حوروں کو لے کر آئے، آپ کی پیدائش کے وقت خادمہ بن کر دایا بن کر دایا بن کر تشریف لائیں، اور حضرت عبدالرحمن کی والدہ نے جب آپ کو لیا اور یوں ڈالا ڈالا تو بچہ بیٹھے پڑا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک دم کروٹ کو صرف سیدھا سجدے میں سر رکھ دیا، اور سجدے میں سر رکھ کر پھر آپ نے یوں سر اٹھایا، جو ہی آپ نے سر اٹھایا تو سارا عالم حضرت آمنہ سے روشن ہو گیا، سارے کمرے میں نور پھیل گیا، اور مشرق سے مغرب تک ساری دنیا حضرت آمنہ پر روشن ہو گئی۔ ایران کے بادشاہ کے سفید محل کو دیکھا، روم کے سرخ محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، اب یہ معصوم بچہ ہے، اس کی آمد پر یوں ہو رہا ہے، یہ اپنے اندر کتنے خوش کمالات لے کے آ رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں خبر کہ کیا ہستی ہے۔ اس گھر میں جو سور تھا، جب کوئی بچہ رات کے اندھیرے میں ڈالا تھا اس کے اوپر ہانڈی رکھ دیتے تاکہ وہ کہتے تھے نظر لگ جائے، سور کی روشنی میں دیکھا جائے، تو ماں نے جلدی سے ہانڈی اٹھائی اور ہمارے نبی کے اوپر ڈال دی، اس میں سوراخ ہوتے تھے ہوا کے لیے، تو ہانڈی اٹھا کے پیچھے ہٹ گئی تو ٹھپ کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا تو ایک ٹکڑا ادھر گر چکا تھا، ایک ٹکڑا ادھر گر چکا تھا، ہانڈی ٹوٹ کے جدا ہو چکی تھی، نہیں نہیں میرا نبی کسی کا محتاج نہیں ہے، ہٹا دو ہٹا دو، بدعات کو تو مٹانے آیا ہے، کفر شرک کو مٹانے آیا ہے، ایسے دیکھ رہے آسمان کو، تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا، کیا ماجرا کیوں کیا ماجرا، اب گود میں لیا تو ایک دم چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا، اور اس نے اب اپنے اندر لپیٹ لیا، اور تھوڑی دیر کے لیے حضرت آمنہ کو لگا جیسے بچہ غائب ہو گیا، گود میں نہیں ہے، تو بادل میں سے آواز آئی تو بھی مشارے کا لگ بنا رہا، اس بچے کو کائنات کا چکر لگواؤ، یہاں کو بچ رہی بنا رہی وصورت ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ ہے بارات کا دلہا، ابھی تک بارات گھر سے بھی جڑائی ہوگی تھا دلہن دلہن ہے تو بارات کا سکنے پائے گی، کیوں وہ جو دلہن ہے تو بارات کا سکنے پائے گی، تو کیا ہوا وہ دلہا آ گیا، دلہا آ گیا میرے مجلس میں آئے تو مجلس سنی ہو رہی، مسند نشین آئے تو مسند سنی ہو گئی، یار کو دسمی بنا رہی اور سورت ہی ساری کائنات کو بتا دو بتا دو، یہ ہے بارات کا دلہا، یہ ہے مجلس کا میر، یہ ہے کاروان کا سالار، یہ ہے میر کاروان، یہ ہے سالار کاروان، یہ ہے قافلے کا راہبر، یہ ہے قافلے کا ہادی، یہ ہے انسانوں کا راہبر، یہ ہے جنت کی چابی لانے والا، یہ ہے جہنم کا تالا لانے والا، یہ ہے اللہ کی محبتوں کی چابی لانے والا، اور یہ ہے نفرتوں اور جلدوں کے لیے تالا بن جانے والا، یہ ہے جس کی تو فیل باہر آ گئی، بات ہو خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، بنارکہ کا شیش، اسے شیش کی معرفت دو، وشجاعت نور، اسے نور علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلق ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، فصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، حکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، رضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، بشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یو جمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن دو، شدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وبہار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ولحن داود، وقلب ایوب، ایوب کا دل دو، داود کی زبان دو، وداعت یونس، یونس کی اطاعت دو، عصمت یحیٰ، یحیٰ کی عصمت پاک دامنی دو، وزور عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زور دو، وامنسوہ فی اخلاق النبی، سوا لاکھ نبیوں کے سارے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو، جو سرور کائنات پیدائش پر سوا لاکھ نبیوں کو جو ملا سب لے لیا، جو سوا لاکھ کو ملا سارا لے لیا، پر 63 سال 4 دن اس میں ترقی ہوتی رہی، تاہم اس کی سیرت کہاں سے جان کر سکتے ہیں، اس کا مقام کہاں سے ناپ سوچ سکتے ہیں، ہمارے پاس پیمانہ کون سا ہے جس سے آپ کے مقام کو ناپا جا سکے، ہمارے پاس قرآن کون سا ہے جس سے آپ کے وزن کو تولا جا سکے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، زمین آسمان کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو زمین آسمان کے بننے کے لیے کوئی اربوں خربوں سال بعد پیدا ہوئے، زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے القرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، زمین آسمان بنے، اور ابھی آدم کیا، ابھی تو زمین نہیں، ابھی تو آسمان نہیں، ابھی تو عرش نہیں، ابھی تو کچھ نہیں، اللہ ہے اور کہہ رہا ہے میرے محبوب تو میرا رسول ہے، انک لمن المرسلین، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو ساری دنیا کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا، آپ کی زندگی کو کامل اکمل طاہر مطہر بنایا، اور اس کو لازوال جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا دنیا کی کوئی طاقت ہمارے نبی کی زندگی کو گہنا نہ سکتی، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، ہمارے نبی کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک زندہ ہے، موجود ہے، محفوظ ہے، ہمیں اپنا نسب یاد ہے، چوتھی پیڑھی کا پتہ نہیں ہے کون، خبر ہونی ہوں گی، میرے نبی کی 80 پیڑیاں ہیں آدم علیہ السلام پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھوایا، محفوظ کروایا، تینوں میں اتارا، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاسم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن طہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عز بن حمیفہ بن سلیمان بن عوس بن دوس بن قمران بن عبی بن عوام بن ناصر بن حضار بن بلباس بن ید اللہ بن طابق بن شاہن بن ناقش بن باقی بن عیسی بن عبقر بن عطیش بن الزهار بن حمدان بن سندر بن یسردی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایهام بن مقصر بن نارق بن بارح بن سمی بن مزی بن حوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن غرور بن فائز بن عادر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامش بن مدوشالح بن ادريش بن يارس بن ملحلئيل بن حينان بن آنوش بن شيش وبن آدم عليه السلام. میرے بھائیو، جیسے آج بھائی اکبر نے آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کی، اور آج ہم سارے اللہ کے دربار میں ایک دوسرے کو گواہ بنا کے توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دستور بنا کے چلیں، ہم غلام نبی بن کے چلیں، غلام مصطفیٰ بن کے چلیں، غلام محمد بن کے چلیں، غلام رسول بن کے چلیں، اتنی وردی تو پہنو جتنی سپاہی پہنتا ہے، جو نظر آتا ہے جو پولیس والا ہے، جو نظر آتا ہے فوج والا ہے، یہ سکولوں کی وردیاں اپنی اپنی، فوج کی وردی اپنی، پنجاب پولیس کی وردی اپنی، سرحد پولیس کی وردی اپنی، سندھ پولیس کی وردی اپنی، اس وردی کی ایک طاقت ہے، ایک قیمت ہے، میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنی ہم وردی بنائے، اللہ کی قسم ہماری قیمت لگ جائے گی، قیمت لگ جائے گی، قیمتی بن جائیں گے، بلال نے وردی پہن لی اور ابو لہب نے اتار دی، ابو لہب کی وردی اتری تو اللہ تعالیٰ کا سب جدا ابھی لہب اور بلال ہرشی ہو کر اس نے وردی پہنی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جائے گا. تو میرے بھائیو آپ کی آمد کائنات کے لیے رحمت بحر بھر کے لیے، ایک دفعہ آپ نے جبرین سے کہا اللہ جو مجھے کہتا ہے میں رحمت للعالمین ہوں تو میری رحمت سے تمہیں کیا حصہ ملا ہے، وہ دو عرشوں پر کہ نیچے سدرت المنتہا تھا، آپ نے کہا میری رحمت سے تجھے حصہ کیا ملا، تاکہ میری رحمت آپ کی رحمت سے مجھے حصہ یہ ملا ہے کہ مجھے پہلے ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہیں اللہ ناراض ہو کے دو دفن ڈال دوں، شہنشاہ میں کہیں دو دفن ڈال دوں، لیکن اللہ نے جو آپ کو قرآن اتارا اس میں اللہ نے میری تعریف کی ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ جو اللہ نے میری تعریف کی ہیں اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی تو خیر تسلیاں مل گئیں، آپ کی رحمت میں سے مجھے تسلی مل گئی کہ اب اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، جس کی رحمت سدرۃ المنتہا پر پھیلی ہوئی ہو کیسی بدنصیب ہے وہ امت جو اس کی رحمت سے محروم ہو جائے، کیسا بدنصیب ہے وہ انسان جو ان کی رحمت سے، جو ان کی اس خوبصورت اتنی بلندیوں سے جو محروم ہو جائے، وہ دوحا واللیل اذا سجا، اس کا ایک ترجمہ ہے دن کی قسم رات کی قسم، اس کا ایک ترجمہ کیا ہے امام راضی نے کہ مجھے قسم ہے تیرے حسین چہرے کی وہ بہا واللہ مجھے قسم ہے تیری شہ زلفوں کی. جو میں ابھی بتانے لگا ہوں وہ اور ایک اور ترجمہ وہ بھی امام راضی کا ہے وہ مجھے قسم ہے تیرے نورانی علم کی واللہ واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے تیری رحمت کی چادر کی جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے. مجھے قسم ہے تیری سرکاری کی چادر کی جس کے اندر تو اپنی امت کو یوں چھپاتا ہے جسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے اندر چھپا لیتی ہے. بڑے بد نصیب ہے جو اس چادر کو پھاڑ کے باہر نکل گیا. ہائے ہائے نصیب ڈوب گیا جو اس چادر کو پھاڑ گیا جو اس چادر سے نکل گیا برباد ہو گیا. میرے بھائیو آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے. آج جہاں پہلا موقع کہ آج جہاں برستے آئے ہوں گے رحمت کے آج وہ آسمان پر بیٹھ رہے ہیں اور مبارک چل رہی ہے اللہ بھی دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. آج کے گھر اللہ کے قسم آپ کے لیے کھل چکے ہیں. سب آسمان سے دروازے کھل چکے ہیں. جنت کی روحیں جنت کے دروازے کھلوا کر اپنی چھڑکیوں سے آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں. مبارک دے رہی ہیں کہ مبارک ہو آج محمد مصطفیٰ کی امت میں بہار آ رہی ہے. آج توبہ میں انتظام ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی سودا مفت کا نہیں کیا. یہاں کیا دیکھتے تھے؟ گانا ناچ رقص بہنا اور کالے دل لے کے جاتے سیاہ زمین لے کر جاتے. اللہ تعالیٰ کا کوئی یہاں چھوڑ دے ابھی کیا ہوگا تو میں تجھے خود شراب پلاؤں گا. ان اللہ برار عش ربو نمین کا پورا یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ بتا رہا. چھوٹا درجہ کیا لگا ہے کہ ہاں نیک لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں کافوری شراب پی رہے ہوں گے. یہ ہے چھوٹا درجہ. یہ ادھر سرائی اٹھائی ڈالا اور پیا یہ جو سب سے گھٹیا درجے کی شراب ہے اس میں انگلی ڈبوئی باہر نکالا اس کا دیکھ رہے کیا ہے تبھی رہ گئے. آسمان سے بیٹھ جائے آسمان جس کو آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا آسمان سے اس انگلی کو نیچے کر دے تو اس طرف تری سے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. یہ جنت کی سب سے گھٹیا گھٹیا اللہ جنت میں بولا نہیں جا سکتا پر آپس میں تو کہا جا سکتا ہے جنت کے مقابلے میں چھوٹی جنت. یہ سب سے چھوٹی جنت کی شراب ہے. یوں کیا آسمان سے انگلی کو نیچے کیا تو ساری کائنات خوشبودار ہو گئی تو اعلیٰ درجے کی جنت شراب کیسے ہوگی؟ اس سے اوپر کا درجہ ہے جو خون فیہا فیسن کان مزاجہا زنجبیلا وہاں پلانے والے آئیں گے ڈال کر یہ زنجبیل کی شراب ہے. یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے. جب اگنا کہتا ہے تو اعلیٰ کہتا پلانے والے یوں پیش کریں گے کہ کون ہوں گے خدام یہ کون ہوں گے غلام یہ کون ہوں گے فرشتے یہ کون ہوں گے جنت کی حسین بیویاں جو ہاتھوں میں جام لے کر رکھتے نہیں گی. جب وہ آگے ہوگی تو ایک قدم جب وہ اٹھا کے آگے بڑھیں گی تو ایک قدم میں ایک لاکھ نفرا دکھائیں گی. اللہ کوئی مفت میں سودا نہیں کر رہا یہ ناز ہوگا یہ انداز ہوگا یہ جام ہوگا وہ ہاتھ ہوگا. اللہ نبی نے فرمایا تھا اس انگلی کا ایک فون ہوا وہ جس ہاتھوں میں جام لے کر آ رہی ہوگی اس کا اتنا کوڑا سورج کو دکھا دے تو سورج اندھا ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا. ہاتھ ایسا ہو تو حضرت ابن عباس نے فرمایا جس کا انگلی کا کوڑا کتنا حسین ہوگا تو اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا کہ نظر پڑے گی تو 40 سال تک نظر دائیں بائیں نہ جا سکے. کیوں حسن ہے کہ اللہ نے اپنے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈال دیا ہے. یہ مصنوعی طور پر پاؤڈر ایسا حسین بنا دیتا ہے جب اللہ اپنا نور ڈالے گا پھر اس کو گارے مٹی سے نہیں بنایا. یہاں سے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے چھاتی سے لے کر گردن تک آمبر سے گردن سے لے کر سر تک کافور سے پھر اس میں آب حیات کو ڈالا پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا پھر اپنے نور کی تجلی کو ڈالا تو وہ شاہکار بنا ہے جسے الفاظ میں سمایا نہیں جا سکتا. میں الفاظ کہاں سے لاؤں اس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے؟ اس لیے اللہ نے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم جزاء بما كانوا يعملون. تمہیں میرے بندوں پتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا تیار کر کے رکھا ہے. سینما سے نکلتے ہیں تو مردہ زمین لے کر مقصدوں سے نکلتے ہیں روشن ضمیر لے کر, راتوں کو منہ کالے کرتے ہیں, دل کا اجالا بھی ان کی سیاہی کو چھوڑ نہیں سکتا. جب یہ راتوں کو آنسو بہاتے ہیں تو میرے گاؤں میں بھی ان کے چہرے چوڑنے کے چانس سے زیادہ حسین ہو جاتے ہیں. باغوانی کرائے تھے دلانے والے ہیں, ان کا انداز, ان کی چال, ان کی چال وہ چکور کی چال بڑی نکلے والے ہوتی ہے, چکور کی چال بڑے نکلے والے ہوتی ہے, مور کا ناچ بڑے نکلے والا, چکور کی چال بڑے نکلے والے. اس لیے بسوں سے لکھا ہوتا ہے ریپ اور چکوری جی, جو نئی بات ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے ریپ اور چکوری جی. بھائی وہ تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے ہارن دے کے پاس کریں, تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو اس میں لکھا ہوتا ہے یا معاف کر یا برداشت کر, جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو اس میں لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگا. یہ ترتیب میں نے قائم کی ہے سڑکوں پہ چل چل کے, یہ علم کتابوں سے نہیں لیا, یہ علم سڑکوں پہ چل چل کے لیا. آدھی زندگی تو سفر میں جا رہے سفر, ابھی میں 10 دن میں 3000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوں 55 کے اندر, تو وہ بسیں گزرتی ہیں نا پڑھ پڑھ پڑھ کے میرے اندر یہ ترتیب قائم ہوئی, نمیوں نے تو ریس دوڑ چکوری, تھوڑی پرانی ہو گئی ہار اندر یہ پاس کرے, اور پرانی ہو گئی یا پاس کرے اور پرانی ہو گئی نا چرن ملن کروں تاکہ جب میرا کوئی بھی بنے بچی تو بنے خوش آئے ہائے ہائے. جس کے ایک قدم میں 1,00,000 نفرے ہوں تو اس کا رخ کیسا ہوگا؟ یہ تو عام چال کا انداز ہے, جب وہ خود وقت میں آئے گی, جو وجد میں آئے گی تو اس کو انداز دینے والا اللہ, اسے ناز دینے والا اللہ, تو اس کو میں سامنے بیان کروں الفاظ کے ساتھ. تو یہ دوسرا منظر ہے, یسقو نفیہ کأسن کان مزاجہا زنجبیلا, وہ کہاں سے بھرا جاتا ہے؟ عینن فیہا تسمی سلسبیلا, سلسبیل کے چشمے سے لایا جاتا ہے. ایک مقام اس سے بھی بلند و بالا ہے, وہاں کا ساقی بھی آلہ, وہ لوگ بھی آلہ, وہاں کا نشہ بھی وہ بالا. اس کو میں کیا بیان کروں اور کیسے بیان کروں, خالی ترجمہ ہی کر سکتا ہوں کہ وہاں میرا رب کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میرے بندو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو تمہارا رب خود اپنے ہاتھوں سے پلائے. کیا کہیں, واہ واہ واہ, کہاں سے لاؤں, کہاں سے لاؤں تعبیر, کہاں سے لاؤں کلمات الفاظ, جب اللہ ساقی ہو, ہاں کچھ کا ہو, لب آپ کا ہو, سبحان اللہ. اس کو کون سوچے, کون تصور کرے کہ اللہ ہو گیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, تیرا رب تجھے کھلائے گا شراب طہور. کیوں؟ کہ کان لکم جزاء, یہ تیری محنتوں کا سلا ہے. مکان صاحب مشکورا, دیکھتا تھا تیرا ہاتھوں کا رونا بھی تڑپنے بھی, دیکھتا رہا میری آنکھوں کے سامنے تھا. میرے بھائیو اللہ نے کوئی چیز مفت نہیں, کوئی کام مفت نہیں کروا تھا. توبہ کرو یہ لو, توبہ کرو یہ لو, گارے مٹی کے گھروں سے اوپر سائنیں لگائیں سنگ مرمر کی, اوپر گریڈ نائٹ لگایا, وہ بھی تو مٹی ہے, مٹی کو پروسیس کر کے گریڈ نائٹ بنایا, اور پھر چند سال کے بعد جنازہ اٹھا اور خود جا کر کیڑوں کے دیش میں اندھیرے گھر میں کال کھوپڑی میں شہر و خاموشوں کا شہری بن کر مٹی کی چادر اوڑھ کے ہمیشہ کے لیے سو گیا, اور وہ گھر اوروں کے لیے چھوڑ گیا. پیچھے اولادوں میں لڑائیاں شروع ہوئی, یہ حصہ میرا, یہ حصہ میرا. ان کا ایسے نہیں ختم ہوتا, جگہ دیکھ دو باپ کے حسین خواب, میری اولاد رہے گی وہ بک بکا کے اور آ گئے, انہوں نے سوڑ کے لیا نقشہ بنا دیا. کل بیت المعین قال السلام کہا, یوما ستدرک من نقباه والحبر, کوئی گھر کتنا آباد سلامت رہے ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں بچتا, اور ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں بچتا. تو اللہ آگے گھر دے رہا ہے, ایک دن سونے کی, ایک چاندی کی, ایک یاقوت کی, ایک موتی کی, ایک زمرد کی, مشک کا دانا, زعفران کی کھاد. اللہ نے چھت اپنا عرش اوپر ڈال دیا ہے, اللہ کا عرش چھت ہے جس, اور اللہ نے بھاگے محل ایسے بنائے ہیں جو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں, محل پورا ہوا میں اڑ رہا ہے, پورا محل جیسے بادل. ایک صحابی کا یا رسول اللہ داخل کرتے ہوں گے, آپ نے جب پرندہ ہو کے داخل ہوتا ہے تو اڑ کے داخل ہو جائیں, اڑتے اتر آئیں گے اڑ کے داخل ہو جائیں گے. کیا رسول اللہ نہیں سکتے کل اہل الاوجاع والامراض بل بلوا, جو دنیا میں مصیبتیں سہتے رہے پر حکم نہ توڑا, جو دنیا میں بیماریاں دیکھتے رہے اور شفا نہ ملی, جو دردوں میں مبتلا رہے اور درد کا درما نہ ہوا, اور اسی طرح مر گئے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی, ہر کے شکایت زبان پر آیا کھلاؤ آؤ لٹا دو ادھر ڈھال اڑتے ہیں پورا محل اڑے گا پورا محل اڑے گا کھانے کے لیے جب پوری تمام پرندے آ رہے ہیں آؤ ہمیں کھاؤ مچھلیاں سب نکال کے جاری تمہیں کھاؤ ہمیں کھائیے مچھلی کا ایک کھاؤ ہے پہلے کیا کھلاؤ گی وہ کہے گی کباب کھاؤ گے تو کباب کھلا سالن کا بولے سالن کھلا کے اندر پر دھیان ہوا پہلوانوں میں پہلوان ان کی عقل ویسے ہی مئو ہو جاتی ہے رگڑے کھا کھا کھا میں کہا لینا میں کیا بیان کروں کیا بڑا پریشان کبھی پہلوان پتہ نہیں کیے دس من دودھ کٹا گیا تو سارا ہی پی گئے اجالہ میں ان کو کیا بولوں بڑا پریشان جو میں بیٹھا ممبر پر ایک دم اللہ پاک نے کوئی حدیث مجھے یاد دلا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جب داخل کرے گا تو اس کے بعد پہلے سارے جنت والوں کو بیل اور مچھلی کی کشتی دکھائے گا کشتی ہوگی اکھاڑا مچھلی اور بیل میں کشتی ہوگی کشتی یہ بیل وہ نہیں یہاں کا جو گلتا ہی کوئی نہیں ٹوٹے بھی چکر ہوتا نہیں پریشر کوکر سے نہیں گلتا وہ نہیں یہ وہ مچھلی نہیں جو جنگ بازار میں پڑی ہے سارے بازار میں بدبو پھیل رہی ہے وہ نہیں وہ نہیں صرف نام استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے حقائق اور ہیں تو ان میں کشتی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ان کے کباب بنا کر سارے جنت والوں کو ناشتہ کرائے گا پھر اس کے بعد کہے گا جاؤ اپنی اپنی جنت میں چلے جاؤ مجھے وہ حدیث یاد آ گیا میں نے کہا بھائی سب سے زیادہ جنت میں جانے کا مزہ تمہیں آئے گا سب سے زیادہ وہ سارے مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے آنکھوں سے سوال وہ کیسے میں نے کہا سب سے پہلا کام جو جنت میں وہ کشتی ہے وہ تم جانتے ہم تو جانتے نہیں داؤ کیا ہے پیش کا ہے پٹخا کیا ہے ہمیں تو خبر کوئی نہیں جب کوئی مچھلی داؤ لگائے گی نا سب سے زیادہ تم کرسیوں سے اچھل اچھل کے داغ کر رہے واہ واہ واہ واہ تمہیں لاہور کے سارے اخاڑے یاد آ جائیں گے اور جب بیل دوڑ لگائے گا تو تمہیں سب سے زیادہ جنت کا مزہ تمہیں آئے گا اور سب سے زیادہ اس کشتی کا لطف تم اٹھاؤ گے جب تم جاننے والے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے پر ان کے کباب بنا کر کھلا کر جاؤ آج کے بعد بھوک بھی ختم پیاس بھی ختم پینے بیٹھو تو ہزار سال پیو پرواہ نہیں کھانے بیٹھو تو لاکھوں سال کھاؤ پرواہ نہیں کھاؤ پکانا نہیں پیو پیشاب نہیں پیو پیشاب نہیں اور اتنی دیر کے لیے بھی آنکھ بند کرنا چاہو گے تو جنت میں آنکھ بند نہ ہوگی جیسا میں سب کیوں کرتا ایسے بھی نہیں کر سکتے اتنی دیر کے لیے بھی آنکھ بند نہیں ہوگی اتنی طاقت ہوگی اتنی طاقت ہوگی کہ ہر پل میں اللہ لذت بڑھا رہا ہے زیادہ آنکھ جھپک نہیں سکتا اونگ آ نہیں سکتی تھکن کھو نہیں سکتی جس میں ہمارے چھوٹے بچے ہوتے کرنٹ زیادہ ہوتا وہ کھیلنا چاہتے ہیں ماسک لانا چاہتے تھکی وہ کہتی سو جا بچہ اللہ جب دل تو ایسے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو تو نہیں پھر کہتے بچہ سو جا تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں اس کا بدبخت سمجھائی کو نہیں مارتی بھی ہے چمکارتی بھی ہے وہ کہاں سے وہ کرنٹ ہے نہ کرنٹ ہماری ماں ہمیں سلائی تھی تو ہم ایسے اس کو دیکھتے رہتے دیکھتے جب وہ سو جاتی تو پھر سکتے پھر گلی میں باہر ساری جو کار ہم باہر کھیلتے رہتے وہ سمجھتے ہم سو رہے ہیں تو کرنٹ جب زیادہ ہو تو نیند نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی طاقت دے دے گا لازوال بے مثال تو بھائیو مبارک مہینہ مبارک مجلس آج توبہ کر کے اٹھو جیسے بھائی اکبر نے کیا تم بھی سارے توبہ کرو یہ درو دیوار گواہ بناؤ کہ اللہ آج وہ ہوگا آج کے بعد جو تو کہے گا تو تیرا محبوب کہے گا نیت کر کے سارے بھائی کی کئی دفعہ منہ سے کہہ دے اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یہ درو دیوار گواہ بن گیا ہے یہ سارا ماحول گواہ بن گیا ہے اور اگر یہ سچی ہے تو آپ کو مبارک ہو اللہ کے قسم آپ اس وقت ایسے بیٹھے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلو سارے گناہ معاف ہو گئے حق باقی رہ گئے حق کل کی معاف ہو گئی نماز چھوڑی تھی معاف ہو گیا گناہ قضا باقی رہ گئی کسی کا حق مار لیا تھا گناہ معاف ہو گیا حق کی ادائیگی باقی رہ گئی تو جیسے بھائیو اس فضاؤں نے گناہ دیکھے ہیں آج اس فضا کو توبہ دکھا تھا اور آج اس کے فرشتوں کو خوش کر دو یا اللہ ہم تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں ہم میلاد النبی کا جشن منائے توبہ کے ساتھ ہم میلاد النبی کو زندہ کریں توبہ کے ساتھ اور ہم کے سانچے میں ڈلنے کے ساتھ آپ کی سیرت کو زندہ کرنے کے ساتھ کہ آپ صرف اسٹیج پر بیان کرنے کے لیے نہیں دنیا میں تشریف لائے آپ صرف کتابوں میں لکھے جانے کے لیے نہیں تشریف لائے آپ صرف موضوع سخن بننے کے لیے نہیں تشریف لائے بلکہ آپ انسانیت کے دھارے کو اللہ کی طرف موڑنے کے لیے آئے ہیں ہم آج کے بعد وہ کریں گے جو اللہ کا محبوب چاہتا ہے تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے یہ وہ مبارک محنت ہے جس کو اللہ نے صدیوں کے بعد زندہ کیا, صدیوں کے بعد زندہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ایسے پھیلایا کہ امت کے تمام طبقات متوجہ کی, چھ بر اعظم کے مسلمان متوجہ کیے, اور اس امت کو شان دی تو اسی کام کی وجہ سے دی. دیکھو ہماری عمر تھوڑی, ہمارے مرتبے زیادہ, ایک آدمی کام زیادہ کرے اسے تھوڑی تنخواہ ملے, دوسرا آدمی کام تھوڑا کرے اسے زیادہ تنخواہ ملے, کام بھی وہی ہو تو وہ اعتراض تو کرے گا, کام اس کا زیادہ, کام میرا زیادہ, تنخواہ اس کو زیادہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کا وقت تھوڑا دیا. اگر میں یوں کہوں عمر تھوڑی دی تو ایسے صدمہ سوتا ہے, میں یوں کہوں اللہ نے ہماری ڈیوٹی گھٹا دی, ڈیوٹی گھٹا دی, ان سے کہا 300 سال عبادت کرو پھر تیرا فیصلہ کروں گا, 400 سال کرو, 200 سال کرو, 150 سال کرو, ہمارے فیصلے جلدی ہو رہے, 50 سال, 100 سال, 70 سال, 20 سال, 30 سال. ایک بوڑھی اما کی قوم ہے, آج کو سب بیٹا مارا گیا, اس کی عمر تھی 300 سال. اب اس کے سرانے پہ آئے آئے بچہ, نہ تو کھاتا نہ تو پیتا, نہ تو جہان ویکتا نہ تو دنیا ویکھی, آئے آئے تو ہے نہیں دنیا تو ٹوٹ گیا. ایک آدمی نے کہا ماں ایک امت آنے والی ہے جس کی کل عمر 70 سال ہوگی, 60-70 سال. تو حیران ہو کر کہنے لگے اچھا تو پھر وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے؟ میں کہوں پیپل کروں گی گھر بھی کھا جاتا, وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے؟ پھر وہ کہنے لگے میری اتنی عمر ہوتی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتا. اب بندگی ان کی زیادہ ہماری تھوڑی, ڈیوٹی ان کی زیادہ ہماری تھوڑی, اجر ہمارا زیادہ, مقام ہمارا زیادہ, جنت میں ہم پہلے جائیں گے, دروازے سے ہم پہلے گزریں گے, ہمارے بغیر کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی. تو یہ وجہ امتیاز, یہ تبلیغ کا مبارک کام ہے. یہ کام کسی امت کو نہیں ملا, ہمیں ملا, کسی قوم کو نہیں ملا, ہمیں ملا ہے. کنتم خیر امت, تم سب سے بہترین امت, شاباش اللہ دے رہا کس بات پر؟ اخرجت, تم نکالے گئے کہاں؟ للناس, لوگوں کو نفع پہنچانے. کون سا نفع؟ تأمرون بالمعروف, بھلائیاں پھیلاتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور برائیوں سے روکتے ہو, وتؤمنون باللہ, اور اس کا صلہ صرف اللہ سے لیتے ہو اور کسی سے اس کا صلہ نہیں لیتے ہو. اس کام پر اللہ نے سمت کے درجے بلند کیے. ایک تو ہمیں سب سے آخر میں بھیجا, تو یہ احسان ہوا کہ جنت کا انتظار تھوڑا ہو گیا, جنت کا انتظار. دوسرا ہمیں تھوڑا وقت دیا, ان کو زیادہ وقت دیا, پھر بھی معاوضہ ہمیں زیادہ کر دیا, معاوضہ ہمارا زیادہ کر دیا. تیسرا احسان یہ کیا, اور امتوں کی کمیاں ہمیں بتائیں. فرعون نے یہ کیا, شداد نے, امان نے, قارون نے, نمرود نے, اور قوم سبا نے, قوم شعیب نے, قوم لوط نے, قوم صالح نے, قوم عاد نے, قوم ہود نے, قوم نوح نے, یہ کیا. اور میں نے ان کو ایسے مارا, ایسے مارا, ایسے مارا, ایسے مارا, ان کی برائیاں ہمیں بتائیں, ان کے مردوں کی, ان کی عورتوں کی. لیکن جب ہمارا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اوپر چادر ڈال دی, ہمارے گناہ کسی کو بتانے ہی کوئی نہیں, ہمارے پاس تو کوئی ہے نہیں. پھر قیامت کے دن ہوگا تو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے دے. اللہ کہیں گے کیوں؟ تو ہمارے نبی عرض کریں گے میں چاہتا ہوں نہیں لے دوں, کوئی اور نہ لے تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ لیں گے اور آپ ان کے گناہوں کو دیکھیں گے تو ان کو آپ سے تو شرم آئے گی نا. میں آپ کو بھی نہیں دیتا, میں چادر کے اندر ان کا حساب لے لوں. کمال ہے بھائی, کیوں, کس وجہ سے؟ جو نوکر کام اچھا کرتا ہوں نا تو اس کی انفرادی برائیوں سے ہم درگزر کر جاتے, درگزر کر جاتے. کوئی مالک کے ساتھ نوکر وفادار ہو تو اس کی ذاتی کمیاں درگزر کر دیتا ہے. اس امت پر اللہ نے کام نبیوں والا ڈال دیا, بوجھ نبیوں والا ڈال دیا, جاؤ میرے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ. تو ان کی ذاتی کمیوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر ایسی کی کہ قیامت کے دن بھی پردہ ڈال دیا. اور اس امت کے نخرے اٹھائے, نخرے نخرے, اور امتوں سے, اور امتوں کا کوئی مجرم توبہ کرتا ہے تو لگا تھا قتل کرو, قتل کرو, اگر وہ پکڑا جائے قتل کرو. اس امت کا مجرم کہتا یا اللہ میری توبہ, لگا تھا جاؤ معاف کر دیا. پہلی امتوں کے لیے, پہلی امتوں کے لیے کپڑا گندگی لگ گئی کاٹ دو, کھال پہ لگا کھال کو بھی کھرچو, کھرچو پانی سے نہیں پاک ہوگا. اس امت کو پانی بھی نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ مٹی منہ پہ مل کے پاک ہو جاؤ. تیمم بالکل پاک ہونے کا طریقہ تیمم کیا ہے؟ یہ مٹی پہ منہ ہاتھ مارا پھر ہاتھ مارا اور چل رہے. یہ کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اگر عمار رضی اللہ تعالیٰ کو غسل کی ضرورت ہوگی, سفر میں تھے اور سوچ میں پڑ گئے, وضو تو صرف یہ ہوتا ہے منہ پہ ہاتھ مارا اور کونیوں تک ہاتھ, تو یہ تو مجھے غسل کی ضرورت پڑی تو بڑا تیمم چاہیے. تو انہوں نے کیا کہ کپڑے اتار کے ریت میں ایسے تو لوٹ پوٹ ہوتے رہے لوٹ پوٹ ہوتے رہے. جب مدینے پہنچے یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی تو میں نے یہ کام کیا تو آپ نے فرمایا غسل کے لیے بھی بس وہی دو ضربیں کافی تھی ایک منہ پر اور ایک ہاتھ پر تو پاک تھا. کبھی کوئی مٹی منہ پہ مل کے پاک ہوا تو سمت کو لگا تھا مٹی منہ پہ ملو میں تمہیں پاک کر رہا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی سے آئے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. اے میرے محبوب تیری امت میں جو ایک نیکی کرے گا اسے دس دوں گا. ہمارے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑی ہے زیادہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتار دی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں زیادہ کر کے دے دوں. تو ہمارے نبی نے کہا یا اللہ نہیں تھوڑا ہے زیادہ کر. پھر اللہ نے تیسری آیت اتاری کہ جو میرے نام کا خرچ کریں گے کما صلی حبت حمت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. میں تیری امت کی ایک نیکی پر سات سو دوں گا. سات سو ایک روپے سے سات سو تو سمجھنے میں نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ ایک سے سات سو تک پہنچ گیا. ایک سے سات سو قربان جائیں ہمارے نئے پر. کہنے کہ نہیں اللہ یہ بھی چھوڑا ہے اور زیادہ فرما. تو میرا ہمارے اللہ نے کہا اچھا میرے نبی معلوم ہوتا ہے تو ذرا تقسیم سے راضی نہیں ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. میں تیری امت کے صبر والوں کو خوشخبری دیتا ہوں میں ان کو بے حساب دوں گا. بے حساب کھلا جگہ دے دوں گا جو مرضی لکھ لیں لے لیں جو لکھ لیں لے لیں. بے حساب دوں گا کوئی حساب نہیں ہے. یہ ہمارے فضیلت کیوں ہے یہ ہماری عزت کیوں ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے میرے پیغام کو لے کر گھروں سے نکلو. ایک بدو آئے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہو گیا؟ اور کہا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا میرا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا تو غلام آزاد کر کفارہ دے. کہ میں صرف اس گردن کا مالک ہوں میری ملک میں ہے ہی کچھ نہیں آزاد کیسے کروں. آپ نے فرمایا ساٹھ غریبوں کو روٹی کھلا. وہ کہنے کا مجھ سے غریب مدینے میں ہے ہی کوئی نہیں اور کس کو کھلاؤں. پھر آپ نے کہا تو ساٹھ روزے رہا. وہ کہنے کا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے ساٹھ روزوں میں کیا کروں گا. بابا کا تو بیٹھ جا کر تیرا انتظام کرتا ہوں. وہ بیٹھ گیا. کتنے میں ایک انصاری آئے وہ ٹھیلا لے کر کھجوروں کا. کہا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجور ہے. اب آؤ بیٹھو کا جی کجا لے جا اور مدینے کے سات گھروں میں تقسیم کر دے. یہ مجرم ہے یہ جرمانہ ہے. وہ یوں کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں. آپ میرا جرمانہ مجھے ہی دے تو مینو لگتا مینو دے سکو. تو ہمارے نبی مسکرا کر رہا سجا بھائی تو ہی لے جا اور یہ رات تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ مجرم کو جرمانہ کھلایا جا رہا. یہ اس امت کے لاڈ اللہ نے برداشت. اس امت کے نفر اللہ نے اٹھائے ہیں. کیوں کہ یہ امت کا وہ کر گئی جو کسی نے نہ کیا. یہ اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا گئے. 32 سال کے اندر مدینے سے لاہوری اور ملتان پہنچ گئے. دیپال اور کشمیر پہنچ گئی. اس راستے میں اصفہان میں حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. یہ جن کے نام موجود ہیں جن کو ہم نہیں جانتے جن کو ماضی کے اندھیرے نکل گئے اللہ جو جانتا ہے وہ اتنے ہیں. یہ تو بڑے بڑے سال حمامہ اصفہان میں قبر بنی. عمر بن مازی کرت نہامن میں قبر بنی. بعد میں مالک تستر میں قبر بنے. نعمان ابن مقرن بڑے صحابی ہیں نہامن میں قبر بنی. ابو رافع غفاری خراسان میں قبر بنی. ربیع بن زیاد حارثی سجستان. افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان. سجستان افغانستان نیا نام ہے. ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ عنہ کی قبر سجستان میں بنی. قسم بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر سمرقند میں بنی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر استنبول میں بنی. ابو طلحہ انصاری کی قبر بحیرہ روم میں بنی. اور عبد الرحمن بن ثمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر خراسان میں بنی. رویفہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر لیبیا میں بنی. عقبہ بن نافر رضی اللہ عنہ کی قبر الجزائر بسرا میں بنی. ابو زمعہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر تیونس میں بنی. اور ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر تیونس میں بنی. عبد الرحمن الرافتی کی قبر فرانس جنوبی فرانس 1300 کلومیٹر جنوب کی طرف ان کی قبر بنی. یہ ایسے نقشہ بنا ہے نقشہ. قبریں بنتی چلی گئی اور اس سے اسلام کے پودے نکلتے چلے گئے نکلتے چلے گئے نکلتے چلے گئے. اور اللہ کے محبوب کے صحابہ میں سے چند ہزار ہیں جو عرب کی سرزمین میں دفن ہوئے. باقی سارے بکھرتے چلے گئے. جیسے پھول کی پتیاں بکھرتی ہیں تو ہر ہر ہوا کے چھو محتے ہیں، ایسے اللہ کے محبوب کے صحابہ کی قبریں پھول کی پتیوں کے طرح بکھرے، ساری کائنات میں توحید کا رس کھل گیا، توحید کی خوبصورت فضا قائم ہوئی اور مہکتی ہوئی ہوائیں چلی اور اندھیروں سے اجالا ہوا، گمراہی سے ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا۔ یہ اس امت کی امتیازی شان ہے کہ یہ پیغام حق کو لے کر چلتے ہیں، پیغام حق کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے مینا کی وادی میں کہا تھا کل جو بلے شاہد الحاد، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ تو بھائیو، بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا، محبت سے چلنا، محبت سے چلنا۔ ایک زمانہ تھا جب لوگوں کو سختی سے روکتے تھے، سختی سے، سختی سے نہ روکنے کو بزدلی کہتے تھے۔ یہ کہتے ہیں تبلیغ والے کھسی کر دینے، وہ حکمت کو سمجھتے ہیں کھسی کر دینا، نعرے لگانا اور ڈنڈے اٹھانا، اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ کسی کو قریب کرنے کے لیے پہلے دل تو لو، اس کے اندر محبت کو پیدا کرو۔ جنید جمشید بھی اسی اسٹیج کا آدمی، اسی اسٹیج پہ نیشنل والا آدمی، چھ سال اس کو صرف سلام کرتے رہے، سلام کرتے رہے۔ ایک دفعہ بھی تو نہ تھا تو حرام بھی جیسے گانا میں ذرا بڑا بولے کی کتنی جانے، وہ حرام کھا رہا، ہمارے سامنے کھا رہا، پتہ کھا رہا، لیکن استعداد نہیں ہے بتانے، ہضم کی استعداد نہیں ہے۔ چھ سال چلتے چلتے چلتے کیسا ہوا، اس نے چار مہینے لگائے، چار مہینے کے بعد کیا ہوا، ٹیکسی والوں نے 2.5 کروڑ روپے کی پیشکش کر داڑھی منڈا دی، لبنان پہنچ گیا، لبنان میں ایک لڑکی تھی نوال، اس نے کہا تھا میں پاکستان میں گانا گاؤں گی صرف جنید کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں۔ تو ٹیکسی والوں نے گانا ڈالا، انسان کمزور ہو کر گزر گیا۔ اور اب یقین میں نے ذرا ماتھے سے بل نہیں آنے جاؤ تو کی کتا اسی میں، اور بات سنو بات سنو، پتا چلا وہ گیا ہے۔ ہم نے صلاح کے حاضر 50 نفل میں نے پڑھے کہ یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا لے، 50 نفل میں نے اس دن پڑھے، یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا لے۔ پتہ نہیں اس کے اندر کیا آگ لگی، لبنان سویا ہوا اٹھا، بیگ اٹھا، پھر کراچی واپس، پھر ٹیلی فون پہ بلایا، وہاں ریمن میں بولا تھا، میں کہتا میں نے گاڑی اڑا دی، میں نے کہا پھر کیا ہو گیا، تم آ جاؤ، تم آئے ہو، انسانی کہہ گرتے ہیں شاہ سوار جی میدان جنگ میں، ہمارے پاس کوئی جادو کی پوڑیا تو ہے نہیں، میں ادو پایا بدماش سے ادو کر جنید وغیرہ بھی اسے ہردنے کے اسلام لے وہاں سے، یہ کیسے پڑھے ہیں، میں آپ سب سے کہوں کل تک سارے عالم بن جاؤ ورنہ میں تم سب کو الٹا لٹکا دوں گا، یہ ممکن ہے؟ میں آپ سے کہوں کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ میں آپ کو الٹا لٹکا دوں گا، یہ ممکن ہے؟ یا میں کہوں کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ 10 10 کروڑ کی آدمی دوں گا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ ڈاکٹری کوئی لیبل نہیں ہے، ایک محنت ہے، ایک محنت ہے۔ تو میں یہ کہوں کہ کل تک سارا فیصلہ آباد ٹھیک ہو جائے ہم کو الٹا لٹکا دیں گے، یہ ناممکن ہے۔ تقوا اتنا سستا نہیں ہے، دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ڈنڈے سے آ جائے گا، یہ کھلنے سے آتا ہے، کھلنے سے، رلنے سے، جان مال کے کھپانے سے۔ اللہ دل میں ایمان کی شمع روشن کرتا ہے، دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی تو ویسے دنیا کا کوئی تند تیز طوفان بھی بجھا نہیں سکتا، اندر روشن نہ ہوا تو باہر کی طاقت اسے نہیں چلا سکتا۔ تو جب کوئی دیتا ہے تو بہت سی بے دینی ہے نا، دینداروں سے لوگ نفرت کرنا شروع کر، نفرت کر۔ ایک حدیث سناؤ، اس علیہ السلام گزر رہے تھے، اوپر ایک ڈاکو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر، اس کی نظر پڑی تو اس کو خیال آیا تو وہ میں کیا کر رہا ہوں، ان کا یا اللہ میری توبہ، اور آ کر ساتھ شامل ہو پیچھے چلنے لگے۔ تو اس علیہ السلام کے ساتھی ہونے چاہیے کہ نہیں، مڑ کے دیکھا اور دیکھا بڑی نفرت، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، ان کو شیطان زنا کی دعوت نہیں دیتا، ان کو شراب کی دعوت نہیں دیتا، تو ان کو کہاں مارتا ہے، اوروں کی حقارت میں پھنساتا ہے۔ ہاں نیر لوگوں کو شیطان کھا دے سارا جہان اس چڑھایا ہے، کچا مداری کوئی نہیں، نمازی کو، حاجی کو کبھی نہیں کہے گا جنا کر، شراب پی، جوا کھیل، چنے پہ جا، اس کو پتا ہے یہ پتا یہاں نہیں چل سکتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ یہاں اس کو مار دیتا ہے، اوروں کی حقارت دینا چاہے، کوئی بندہ تو کوئی بندہ تو کوئی انسان ہے، ابھی بڑے ٹھیک ہے، ابھی بڑے ٹھیک ہے، سنو تبلیغ کر دے والے جاؤ جاؤ تجھے اور تبلیغ کرو، اپنی بڑائی میں مبتلا کر کے اوروں کو ذلیل کر کے دکھاتا ہے۔ دھن سنیے اپنی دھن، بڑائی سنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، جو اپنے ایپ دیکھتا ہے اللہ اسے اللہ اسے عزتوں کی چوٹیوں تک پہنچاتا ہے، اور جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے اللہ اسے جانور اور بندے بندر اور سور سے بھی ذلیل کر کے زمین میں دھنکا دیتا ہے۔ تو شیطان کا ہر بار نیک لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اوروں کی حقارت، اوروں کی کمیاں، علماء یہ کرتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں، تبلیغی یہ کرتے ہیں، امامت سے یہ کرتے ہیں، نمازی یہ کرتے ہیں، ہم بڑے ٹھیک ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ اور میرا لگے گا کہ کسی کی کمی نہ دیکھو، اجتنبوا کثیرا من الظن بعض الظن اثم، کسی کی کمی نہ دیکھنا، بند کر لو نظریں، بند کر لو۔ ذرا اپنے نبی کی زندگی دیکھو، کوئی مائز آ کر کر یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، منہ سے اقرار، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پتھر مارے، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، نہیں تو نے کوئی نہیں کیا، تو نے کوئی نہیں کیا، جو اقرار مجرم سے چادر ڈال رہا ہو تو ہم کمیاں تلاش دور بھی نہیں لگا، تبلیغی کی کر دیں، مولوی کی کر دیں، مدرسہ کی کر دیں، اور تم برباد ہو گئے اللہ کی قسم، اگر کسی زانی شرابی کو بھی حقیر سمجھ کے مر گئے تو ساری نیتیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسٹیج پہ ناچنے والی لڑکی کو بھی اگر حقیر سمجھا تو اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ حقارت کبیرہ گناہ ہے، حقارت، یہ نیک لوگوں کا گناہ بتا رہا ہوں جو کسی کو نہیں پتا، حقارت تکبر سے ساتھ آتی ہے، حقارت اور تکبر بہنے ہیں، بھائی ہیں، ساتھ ہیں، جب اوروں کو میں حقیر سمجھوں گا میں تکبر میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو نیک لوگوں کا گناہ تکبر، حقارت۔ تو وہ جو تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی، اس نے یوں مڑ کر کہا بڑے آئے نیک پاس ہیں، جنہیں کوئی آ جا رہا ہے اچھا تو اسی مزید آ جائے ہو، آج کی آ جاؤ، آج کل نہیں آؤں گے، آ جاؤ جلدی سے اتر نہیں آؤں، بڑے ان کا استقبال کرتے محبت پوچھ جاؤ تو نہیں آ جاؤ، اچھا آج تو یہاں کا چلے مزید کا کتنی بات چلے کر میں نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا عیسیٰ میرے نبی تیرے پیچھے دو آدمی آ رہے ہیں، ایک طرف ساتھی ہے، ایک آدمی مجرم ہے، وہ مجرم سے کہو میں نے تیرے سارے معاف کر دیے ہیں، تو نئے سرے سے عمل کر، اور اپنے ساتھی سے کہو میں نے تیری ساری نیکیاں آج برباد کر دی ہیں، تو بھی نئے سرے سے عمل کر۔ تو ٹھیکے دار ہے میرے بندے کو حقیر نظروں سے دیکھنے کا، محبتیں دو بھائیو، دھکا دینا تو آسان ہے، تھامنا انسانیت ہے، دھکا دینا کون سا بڑا کام، کچھ تھوڑا سا پھسلا نہیں تو تبلیغ ہی ہو جائے، مولوی ہی ہو جائے، یہ علم والے نہ ہوتے تو تم آج مسلمان ہو، قرآن سینوں میں نہ ہوتا تو آج مسلمان ہو، دعائیں دو ان کاریوں کو جن کو 3000 کی تنخواہ نہیں دیتے ہو اور وہ سارا دن چٹائی سے سل کر بیٹھے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک قرآن پڑھانا، تنخواہ کتنی 3000-3500، بچے بیمار ہو جائے تو 3000 میں دوائی لے کے دے سکتا ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہو تو 3000 میں اپنی بیٹے کی شادی کر سکتا ہے، اتنی تھوڑی تنخواہوں میں پھر ذلت الگ، رگڑے الگ، ہمارے ساتھ تجھے بڑے لالچے تجھے تو تنخواہ بتائے، تم اللہ کے توکل کوئی ہم تجھے ساری تنخواہ بتائے، ہائے ہائے ہائے، نو سمین اعظم، ایک جگہ ہماری دعوت تھی تو ڈاکٹر صاحب کے بہت بڑے، وہ کہنے لگے ایک ساتھ ہمارا سر کبھی وہ ہمارے امام کو سمجھائیں ہم نے اس کی تنخواہ 1500 کی ہوئی ہے، یا آپ بتاؤ اس کو 15 سال پہلے کی بات، اس کی تنخواہ ہم نے 1500 مقرر کی ہے، کہتے جی میرا گزارا نہیں ہوتا میری تنخواہ بڑھا دیں، تو وہ جو تھے نا ساتھی کہنے لگے اور ڈاکٹر صاحب اصل میں اس کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کا صرف ناشتے کا خرچہ ایک دن کا 1500 روپے ہے، وہ کہہ رہے چلو میرے غریب کو کچھ مہربانی کر دو، تو ڈاکٹر صاحب ایسے چپ ہوئے کہ پھر چوں بھی نہیں کیوں، یہ لوگ نہ ہوتے تو آج قرآن ہوتا، یہ چٹائیوں سے سر کے بیٹھنے والے نہ ہوتے جن کو کوئی معاشرہ مقام دینے کو تیار نہیں، کسی کی میں کب کہتا ہوں کہ وہ جنید بس انسان ہے، انسان کو انسان کو انسان سمجھو، میں ڈیرے میں بیٹھا ہوں اپنے گھر، ایک انجینئر انہوں نے چڑھائی تھی تبلیغ والے سے جو اس کا سارا غصہ نہیں، اس کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ کسی سے بوڑھے جاتے چاہیے کم نہیں کہیں لندن، جب ساری بات ہوگی تو میں نے کہا بھائی بات سنو، یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ بڑی ظالم حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنے رحم دل ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ جو بچہ 100 میں 33 نمبر لے لے اور ثقافت نمبر ضائع کر دے تو اس کو پاس کر دیتے ہیں، سو میں 67 نمبر ضائع کر دینے پر حکومت پاکستان جیسی کٹور حکومت بھی اتنا نرم گوشہ رکھتی ہے کہ کوئی نہیں اپنا بچہ پاس کر دو. میں نے کہا میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اگر میں کوئی 10-12 نمبر بھی لے گیا نا تو میں اللہ سے کہہ دوں گا یا اللہ حکومت پاکستان کا تیتریاں سے پاس کر دیں گی. وہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ. جس کی قیامت میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی, اللہ کہے گا لے آج جنت کا تیار ہو جا, وہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا, ملے گی نہیں. ایک آدمی ملے گا پھر کیا پریشانی ہے, وہ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا جا, کا مبارک ہو جا تیرا کام بن جائے گا. کیوں؟ کہ میری ایک ہے, ہونا نہ ہونا برابر ہے, دوزخ تو ہے ہی. وہ آیا, آئے گا بڑا خوش خوش, یا اللہ میرا کام بن گیا تھا, کیسے کا فلانے کہا تھا اس کو بولا, وہ بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں نے اس کو ہاں کیے گا, جی کا کیوں, آج تو کوئی دینے کو تیار نہیں. وہ کہے گا یا اللہ میری نیچ ہے, میرے کس کام کی. میں نے کہا چلو تیرے بندے کا بھلا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے, آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں, جب تو بھی جا اس کے ساتھ چلا جائے. جب ایسے رب سے معاملہ ہو تو پھر تو کرم حال. بنی اسرائیل میں نوجوان تھا, بدماشی پر لوگوں نے شہر سے نکال دیا, وہ شہر سے نکلا, اسباب زندگی ختم ہوئے, موت نے آن گھیرا, وہ مرنے لگا. تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کوئی نہ نظر آیا, تو آسمان کو دیکھے کہنے لگا میرے مولا اگر تو عذاب دے کے بڑھ جاتا ہو اور معاف کر کے گھٹ جاتا ہو تو پھر میرا کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے, کوئی میرا سوال نہیں ہے. بھیا اللہ تو معافی دے تو گھٹے نہیں, عذاب دے تو بڑھے نہیں. بھیا اللہ مجھے سب نے دھکا دے دیا, تو نہ دھکا دے مجھے, معاف کر دے. اب اللہ تعالیٰ کہتا موت کی توبہ کو بولنے قبول نہیں, پر جب جائے اپنا قانون, جب جائے اپنے قانون میں گنجائش کا دیکھا تو سکھ روکنے والا ہے. اب یہ موت کو توبہ کرنا موت پہ, پر ایسی بنی اسرائیل اور ہم تو حضور کی امتی ہیں. تو کہنے لگے یا اللہ تو معاف کر دے, تیرے پاس آ رہا ہوں معاف کر دے, میں نے سنا ہے تو بڑا غفور رحیم ہے. یہ کہتا ہے کہ مر گیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے, اس کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں سے کہہ دو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی کوشش کر دوں گا. ایسے رب سے تو ہمارا واسطہ ہے, ہم اوروں کی کمیاں تلاش کرتے جاتے برباد ہو جائیں گے. ہم پتہ نہیں کس نیکی پہ اللہ تعالیٰ تیرے کو معاف کر دے. تو جب لوگ آئے تو دیکھا تو وہ نوجوان آوارا, ان کا موسا یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے دھکا دیا, تیرا رب کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے, تو موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا ہاں تو ایسا ہی جیسا یہ بندے کہہ رہے ہیں, لیکن اب اس پہ میں نے موت کو بتانا, اس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا, اس سے کوئی نظر نہ آیا تو پھر اس نے اس سے بے بسی سے مجھے دیکھا. جب بچہ بے بسی سے ماں کو دیکھتا ہے نا تو ماں کے گلے کے کٹ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے بے بسی سے دیکھا تو اے موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کو بے آسرا کر دوں, میری عزت کی قسم اگر اس وقت یہ نوجوان یوں کہہ دیتا یا اللہ ساری دنیا والوں کو معاف کر دے تو میں اس سے تو خیر سب کو معاف کر دیتا. اگر ساری دنیا کی مانگ لیتا سب کو معاف کر دیتا. جس بندے کا حساب ایسے اللہ نے لینا ہو, میں ٹھیکیداروں میں تو ترازو نہ کے بیٹھا, تم یہ کرتے ہو پتہ نہیں وہ کب توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے اور ہم اس کو رگڑا لے کے برباد ہو جائیں. کبھی بھائیو کسی کی کمیاں نہ دیکھنا, نظر میں آئے تو آنکھوں پہ پردہ ڈال لینا. یہ تبلیغ کا خوبصورت اصول تھا جس نے تبلیغ کو ساری دنیا میں زندہ کر دیا اور کیسے کیسے لوگ کس کے مسجد میں آئے. اور اس حال میں بھی ہم نے اس کو سینے سے لگا پیار سے, کوئی مسئلہ نہیں. اسلام آباد میں آیا نہ تھا, سر اٹھائے نہ, نظر نہ ملا, ایسے بیٹھا ہو. میں کبھی کیوں گھبرا رہا ہوں, ہمیں کھانا ہو گئی, چائے لاؤ گئی, پین لاؤ گئی. اللہ تعالیٰ نے چند مہینوں کے بعد ایسا جمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بھی حج کی جماعت میں 2 مہینے کے لیے گیا, کبھی چلا لگا مجھ سے بڑی داڑھی ہے, مجھ سے بڑی پگڑی ہے, اللہ نے حلال کام بھی سامنے کا چھوڑا تھا, اس کی گرنا اڑا جائے گا. نہیں جاؤ گئے چھوڑ دیا. وہاں جا کر نہا کے واپس آ کر کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ ہاں جہاں تلوار نہیں چلتی وہاں اخلاق چلتے ہیں. میں تلواروں کا ڈر سے مسلمان نہیں ہوا ہوں, یہ بتانا چاہتا تھا. میرے قتل کے حکم ہو رہے تھے تو میں اسی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا مجھے تلوار نے مجھے پتا نہیں کیا, مجھے اس کملی والے کے اخلاق نے پتا کیا ہے. تو یہ شفقت اور محبت اس سے دین کے میں جب ہوتی ہے تو لوگوں کے قلوب کھچ جاتے ہیں. قریب آتے ہیں. تو میرے بھائیو اللہ نے یہ مبارک محنت ہمیں دی, ساری دنیا میں اللہ نے اس کو پھیلا دیا. سر ہم انگلینڈ میں گئے, ایک آدمی کو ملے, اس کی بیوی یہاں یہ در و دیوار آج خوش ہو رہے ہوں گے کہ اتنا مجمع توبہ کر رہا ہے اور اس کا سارا ثواب انشاءاللہ ہمارے بھائی اکبر کو جائے گا جس کو اللہ نے ہمت دی, حوصلہ دی, توفیق دی. اللہ تعالیٰ یاد رکھنا صبح قریب ہے, صبح قریب ہے, ہدایت کی ہوائیں چلنے والی ہیں. اگر اللہ اپنی طاقت کے ساتھ ہے اور وہ ایٹمی طاقتوں سے ڈرا ہوا نہیں ہے تو یہ ہو کے رہے گا, اور وہ ہے ایسا روکٹ. یہ اللہ کو ڈرا سکتے ہیں, یہ اللہ کو آگے کر سکتے ہیں, قادر مطلق. اس کا نظام چل چکا ہے, یہ اس کی گواہی ہے, یہ خاموش انقلاب ہے. پہلی دفعہ سب لفظ انقلاب تبلیغ میں استعمال ہو رہا ہے اپنے اصلی مطلب میں, انقلاب. انقلاب کا مطلب ہے دل کا پلٹ جانا, لیکن بعض الفاظ مجاز میں اتنے استعمال ہوتے ہیں کہ اصل مطلب ختم ہو جاتا ہے. تو انقلاب کا مطلب ہے جلوس نکالنا, ہلا گلا کرنا, حکومت بدل دینا, نظام بدل دینا. یہ لفظی مطلب نہیں, یہ مجازی مطلب ہے. انقلاب دل کا پلٹ جانا. ایک لفظ بتاتا ہوں جسے بات واضح ہوگی, برباد. یارو تو برباد ہو گیا, کیا مطلب؟ جب کسی کو نقصان ہو جائے, عزت کا, جان کا, مال کا, کہتے یار وہ تو برباد ہو گیا. کبھی سوچا کہ برباد کا مطلب کیا ہے؟ برباد. کبھی سوچا ہے؟ یہ دو لفظ ہیں, یہ فارسی کا لفظ ہے, بر جمع باد, بر پر باد ہوا, بر باد ہوا کے اوپر. ہوا کے اوپر جس کے پیسے ڈوب جائیں وہ ہوا کے اوپر چڑھ جاتا ہے, جس کے گھر میں نقصان ہو جائے وہ ہوا پہ چڑھ جاتا ہے, جس کو جانی مالی عزت کا نقصان پہنچے تو ہوا میں ہوتا ہے. بر باد ہوا کے اوپر. یہ لفظ اپنے اصل مطلب سے ہٹ کر مجازی مطلب میں اتنا استعمال ہوا ہے کہ اصل مطلب ہی لوگ بھول گئے ہیں. انقلاب دل کا پلٹ جانا, دل کا پلٹ جانا, یہ تبلیغ میں یہ انقلاب آ رہا ہے. دل پلٹ رہے ہیں, دل پلٹ رہے ہیں. ایسے اسٹیج کے, اور یہ اسٹیج میں بھی کام چھ لاہور میں اسٹیج ہیں پانچ, جہاں پیچھے تعلیم ہوتی ہے. پہلے ڈراما ہوتا ہے, پھر انٹرول ہوتا ہے, انٹرول میں پیچھے تعلیم ہوتی. پانچ اسٹیج ایسے ہیں جہاں تعلیم کا حلقہ لڑکے لڑکیوں کا الگ الگ لگتا ہے. با جماعت نماز ہوتی ہے. خالد عباس ڈار جو ہے نا, یہ میرا اسکول فیلو ہے, کلاس ون اسکول فیلو, سینٹرل ماڈل اسکول کا یہ پڑھا ہوا ہے, میں بھی پڑھا ہوں. تو اس وقت تو تعارف نہیں ہوا تھا, لیکن تبلیغ کی وجہ سے پھر تعارف ہو گیا. تو وہ کہنے لگا ایک دور یہ تھا کہ ڈرامے سے فارغ ہو کر لڑکی اور شراب کی تلاش ہوتی تھی, اب یہ دور آ گیا کہ ڈرامے سے فارغ ہو کر لوٹے اور مسلح کی تلاش ہوتی, نماز پڑھنی ہے. ان کی جماعت نکلتی ہے سروزہ, باقاعدہ سروزہ جماعت نکلتی ہے. قصور شیخ اوپر گجرا والا کے بیچ میں چلتے ہیں, رات تک تبلیغ کرتے ہیں, عشاء تک, پھر عشاء کے بعد جا کر ڈرامہ کرتے ہیں, ڈرامہ کے بعد پھر آ کے مسجد میں سوتے ہیں. اس سے ان کے اندر نمازیں زندہ ہو رہی ہیں, ندامت زندہ ہو رہی ہے, پشیمانی زندہ ہو رہی ہے. ایک لڑکی کا مجھے بتانے لگا ایک ساتھی ہمارے کہنے لگا, میں فیصلہ باد لاتا تھا, اس کو یہاں ڈرامہ ہوتا تھا, لاہور سے آتے ڈرامہ کر کے جاتے, دو تین دن تو گانے لگاتا رہا, چوتھے دن تو ہمارے بیان کی کیسٹ لگا ہے. تو پیچھے وہ کہنے لگے اے کی لاس صحیح, تو میں نے کہا 10 منٹ سن لو, اچھا نہ لگا تو بند کر دوں. 10 منٹ کے بعد میں نے بند کر دیا, کہنے کہ نہیں سناؤ. فیصلہ باد تک تمہارا بیان چلتا گیا. جب واپس جا رہے تھے تو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی آج کے بعد میں ڈرامہ نہیں کروں گی. وہ کہنے لگے تو پھر کھائے گی کہاں سے؟ وہ کہ میں بھوکی مر جاؤں گی, آج کے بعد ڈرامہ نہیں کروں گی. اس کے بعد وہ ہمارے ساتھی نے کہا وہ لڑکی پھر اسٹیج پہ نہیں آئی. ایک لڑکی کو انہوں نے ایسے ہی تھوڑا قریب کیا, بات سمجھائی, وہ بڑی مشہور اداکارہ تھی, تو اس نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا. پہلے عصمت فروشی کو چھوڑا, پھر اس کے بعد اس نے بے پردگی کو چھوڑا, پھر اس کے بعد صرف ڈرامے پر رہ گئی, نماز شروع کر دی, پھر پڑھنا شروع کر دیا, پھر ڈرامے میں چھوڑ دیا. پھر اس نے ایک دن فون کیا کہ آج میرے گھر میں فاقہ ہے, ایک لکما روٹی کھانے کو نہیں ہے, پر میں نے قسم کھائی ہے میں بھوکی مر جاؤں گی, دروازے سے باہر میرا قدم نہیں جاتا. یہ خاموش انقلاب. دل پلٹ رہے ہیں. تو میرے بھائیو, اس مبارک محنت کو اپنا کام بنا کے کرو, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. تو کرتے ہیں راجے بھائی, سب بھائی کون کون انشاءاللہ وقت دے گا اس کے لیے, اس کے بتا دو بھائی. کھڑے ہو کے بھائی ارادے کریں بھائی 4 مہینے, کیونکہ آگے ہمارے پاس جون جولائی میں بہت نوجوان نکلتے ہیں, چھٹیاں ہیں, اور باقی بھی سارے ارادے کریں بھی چار مہینے چلو آسان کر دیتے ہیں ایک دو مہینے کے اندر اندر بھائی چار مہینے انشاءاللہ لگا لیں اور عجیب بات سن لیں بھائی اس سال کے اندر اندر چار مہینے لگا لیں گے تھوڑی دیر کھڑے ہوئے آج اس کو بھی گواہ بنا لو یا اللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس سال کے اندر اندر چار مہینے کے لیے چلے جائیں گے انشاءاللہ چلے جائیں اور اللہ نے لے جانا کس نے لے جانا بھائی اللہ نے لے جانا اور پوری اور چار مہینے لگانے کے بعد پھر یہاں نہیں رہنا پوری دنیا میں نہیں بیٹھے بیٹھے ابھی دعا بھی ہوگی دعا بھی ہوگی بیٹھے تشریف رکھیں دعا تک بیٹھے رہے دعا تک بیٹھے دعا تک بیٹھے ہاں جی ایک چھوٹی سی گزارش کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی گزارش کر بھائی جیسے اتنی تفصیلات سے بات آئی یہ کتنی مبارک گھڑیاں ہیں یہ کتنا مبارک مہینہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی اس نئی مسجد سے تین دن کی چلے کی جماعتیں نکلی میں کہتا ہوں تین دن بھی معمولی نہیں ہے اور یہ بھی ابتدا بن جاتا ہے زندگی کے بدلنے کا تو جمعے کو بھی نکلی آج چونکہ ہفتہ چھٹی تھی آج بھی جماعتیں نکلی تو بھائی اگر کل اتوار پھر آگے وہ مبارک دن آ رہا ہے جس کے لیے ہم سارے خوش ہیں تو بھائی اگر صبح سے نقل کم از کم تین دن کی جماعت ہو جائے تو اس کے اندر یہ بارہ ربیع الاول کا مبارک دن بھی آ جائے گا پلٹا کھانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو تین دن اتوار سوار منگل تو اس کے لیے طے کر لو انشاءاللہ یہ تین دن بھی ہم لگا دیں گے بھی انشاءاللہ سو ساتھی کھڑے ہو رہے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو اتوار سوار منگل یہ تین دن کے لیے اللہ ماشاءاللہ ایک دو تین نہیں بھی چھوڑے ہیں اور ہو جائیں بھائی ذکر صبح سے انشاءاللہ بلال مسجد کے اندر تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ اور یہ بارہ ربیع اتنا مبارک دن اللہ کی راہ میں لگا دیں گے اللہ محبوب کی زندگی کا کوئی حصہ ہی ہمیں نصیب فرما دے گا جو اللہ کے محبوب کے جی میں تھا اللہ ہمارے جی میں بھی ڈال دے گا جو آپ کی رات کی زندگی تھی اور آپ کے دن کی زندگی تھی وہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے گا تھوڑے سے اور ہو جائے تھوڑے سے اور ہو جائے اوپر والے بھی ہاتھ کھڑے پہنچ جائے گی صبح تین دن کے لیے ماشاء اللہ تھوڑے سے اور ہو جائے اور ایسے بھائی ہر ہاں کوئی بات یہ نقد تو ہو جائے باقی نہیں جا سکتے ہوئے کسی وجہ سے تو اس جمعے سے تشریف لے آئے شب جمعہ میں اسماعیل مسجد میں تیار ہو کے اور جمعہ ہفتہ اتوار تین دن یہ تو لگا لیں گے اس کے لیے کون کون کوشش کرے گا ماشاء اللہ اچھا اگلی گزار یہ کہ جیسے ہر شب جمعہ کو ہمارے اسماعیل مسجد کے اندر لوگ جمع ہوتے اسی مقصد کے لیے کہ ہمارے محبوب کی زندگی کیا تھی آپ کی جی میں کیا تھا آپ کی رات کی زندگی کیا تھی آپ کے دن کی زندگی کیا تھی ہم سارے کے سارے اپنے محبوب کے نائب ہیں ہمیں قائم مقام بنا کر گئے ہیں ہمیں قرآن کا وارث بنا کر گئے ہیں اور پوری امت کی ذمہ داری ہمیں سونپ کر گئے ہیں تو ہر شب جمعہ میں بھائی بلال مسجد کے اسماعیل مسجد کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ آواز نہیں آئی پوری اور وہ بھی لاتے رہیں گے انشاءاللہ اور بھائی یہاں آپ کے علاقے میں جماعت آ جائے ان کے ذریعے پوری بستی کو اللہ کے دین کی طرف لے آئیں اور آخری ایک اور بات رسدار دوں مولوی صاحب آج پتہ نہیں کیوں بھول گئے ہیں حالانکہ ہر انہوں نے فرمایا کہ 100% پوری کی پوری امت کو ہم نے نمازوں پہ لانا ہے اذان ہوتے ہی یہ بازار بند ہو جائیں اذان ہوتے ہی یہ دنیا کی نقل و حرکت رک جائے یہ چلتی بسیں رک جائیں کاریں رک جائیں ادھر اللہ اکبر کی آواز لگے ادھر سناٹا چھا جائے مدینے کی یاد تازہ ہو جائے مدینے کی یاد کیا ہے اذان ہوتے ہی دکانیں بند اور نقل و حرکت تو آج اس کی بھی نیت کر لو کہ خود بھی اہتمام کریں گے اور پوری امت کو نمازوں پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ آج گواہ بناؤ بھائی کون کون اہتمام کرے گا 100% نمازی کسی کو بے نمازی نہیں رہنے دینا اللہ کے آگے جھکا دینا سب کو کوئی بے نمازی نہ رہے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی فضا بنے روزانہ تسبیحات کا وقت مقرر کیا جائے تلاوت کا وقت مقرر ہو دعاؤں کا وقت مقرر کیا جائے اور مولانا عارف جنید صاحب کے تمام نئے اور پرانے بیانات کی کیسٹ اور کاپی کی ریکارڈنگ کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیں ہمارا پتا یہ ہے پیپل کلونی نمبر 2 نرس دارالعلوم نرس محمدی چوک پر تشریف لائیں ہمارا فون نمبر یہ ہے 7113309 مولانا عارف جنید صاحب کے تمام نئے اور پرانے بیانات کی کیسٹ اور کاپی کی ریکارڈنگ کیسٹ ہاؤس مولانا عارف جنید صاحب کے تمام نئے اور پرانے بیانات کی اور کاپی کی ریکارڈنگ کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیں. ہمارا بتا یہ ہے ٹیبل کالونی نمبر 2 نزد دار العلوم نزد محمدی چوک پر تشریف لائیں. ہمارا فون نمبر یہ ہے 7111339 اور ایک پڑھ کے بڑا قرآن. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات عجیب سامنے آ جاتی ہے. سمندر ہے قرآن آیات انشکر لی ولی والی دیک. میں کل سے اس کو ہی سوچ سوچ کے انشکر لی ولی والی دیک. اللہ نے اس کو اپنے ماں باپ کے شکر گزاری کو اپنے ساتھ جوڑ دیا. یوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. کل سے ایسی نظر پڑی. ایک تو مصروفیت اتنی ہے کہ کبھی دھیان سے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسے ذہن لگتا ہے تو اس وقت کئی چیزیں ایسے سامنے آتی ہیں. اس آیت کو میں نے کتنی دفعہ پڑھا گزر گئی. کل سے میں سوچ کے انشکر لی ولی والدیک. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میرا بھی شکر گزار بن اور اپنی ماں اور باپ کا بھی شکر گزار بن. اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو جوڑ دیا اور پھر کہا وقت لہما جناح ذل من الرحمہ. یہ بڑے کیا کہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے خدمت گزار بن جا, اپنے ماں باپ کے سامنے پست ہو جا. لیکن اس کو تعبیر جو کیا ہے نا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پرندہ جب زخمی ہو جاتا ہے نا, پرندے کو جب زخمی ہو جاتا ہے تو وہ جب گرتا ہے تو اس کے پر یوں پھیلے ہوتے ہیں اور ایسے بے بسی سے گرا ہوا ہوتا ہے. جب کسی دور میں ہم شکار کھیلنے جایا کرتے تھے اسکول کالج کے دور میں تو ہم راوی کے کنارے پر رہتے ہمارا گاؤں, تو اس وقت اتنی زراعت نہیں تھی, جنگل تھے. تو 8-8 دن ہم جنگل میں کیمپ لگا کے شکار کھیلتے تھے. آٹا ساتھ لے جاتے, چیزیں ساتھ لے جاتے, وہیں پکاتے وہیں کھاتے. تو جب وہ چھڑا لگتا تھا نا تیتر کو تو وہ گرتا تھا. جب جاتے دبا کرنے تو ایسے پڑا تھا, پڑیوں پھیلے ہوئے ہیں, بازو ادھر نکلے ہوئے ہیں, پاؤں ادھر نکلے ہوئے ہیں, یوں پڑا ہوا ہے, زبان ہاتھ سے کہہ رہا ہوں جو مرضی کر لیں. اب توڑنے کی طاقت ہی گئی, وہ بےچارا ذبح ہو گیا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کہاں ہے؟ ان کا یہ ہے کوئی نہیں. کہا اس کی ہنسی تیسی آئے تو صحیح لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. آئے تو صحیح یا میں اسے ذبح کر دوں گا یا اسے سخت سزا دوں گا. اگر بغیر پوچھے گیا ہوا ہے کوئی کام نہیں ہے تو ذبح, کسی کام گیا ہے بیکار قسم کے تو سزا, اور اگر کوئی واقعی صحیح کام کر کے ہے تو پھر معاف کر دیا جائے گا. تو پرندوں نے ہدہد کو بتایا تیری خیر نہیں, تیری پیشی لگ گئی ہے. ہدہد کے آنے پر اس کو پرندوں نے بتایا تیری خیر نہیں ہے, تیری خیر حاضری لگ گئی. وہ پاکسی پہلے بولتے تھے نا اسکول لوگ, میں کہا یار میری جگہ بول دی آپ تو وہ ایک دفعہ میں نے بولی میں پکڑا ہی گیا. تو وہ وہاں تو پاکسی بھی نہیں لگ سکتی. تو انہوں نے کہا تیری غیرحاضری لگ گئی ہے, تیری خیر نہیں ہے. اچھا تو پتہ چل گیا. ہاں تو اس نے جا کے کیا کیا, دربار میں جا کے لینڈ کیا اور پر یوں پھیلا دیے, ٹانگیں ادھر کر لیں اور گردن یوں کر کے لیٹ گیا کہ بچ جانی کرو. اس نے ایسی توازو کی شکل بنائی تو سلیمان علیہ السلام کا غصہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا. یہ تشویش سمجھو. اب اللہ یوں کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے یوں ہو جاؤ جسے پرندہ یوں گر کے اپنی گردن پیش کر دے. کہ اللہ نے اور کسی کے لیے نہیں کہا, اس ماں باپ کے لیے کہا, اور کسی کے لیے ماں باپ کے لیے کہا. درخواست صرف یہ نہ کرو, آگے دعا بھی کرو رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرو یا اللہ انہوں نے ہمیں پالا تو ان پہ کرم فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا حق اتنا بڑا رکھا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے حقوق پورے کرتا ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہو تو یہ اللہ کے دربار میں مجرم ہے، جہنمی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری دوزخ بھی ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صبح صبح جو ماں باپ کی زیارت کر لے محبت سے، نہیں بس ایسے دیکھ لے، تو صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اور اگر محبت سے دیکھ لے تو ایک حج کا ثواب لکھا جاتا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی، ان کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں، کجی والدہ زندہ ہیں، تو آپ نے فوراً پیغام بھیجا کہ اماں کہو تو میں تیری خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اگر تو آ سکتی ہے تو تم آ جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو تکلیف نہیں دیتی، میں خود آ رہی ہوں. تو آگے آپ نے فرمایا علقمہ سے تو ناراض ہے؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا معاف کر دے تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں اسے نہیں معاف کروں گی، بے شک یہ بڑا نیک تھا، نمازی، تہجد گزار، پر یہ مجھے دکھ دیتا تھا، میں معاف نہیں کروں. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا چلو لکڑیاں اکٹھی کرو اور جلا دو علقمہ کو. تو ان کی ماں کے لیے یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آپ جلا دیں گے؟ کہا اگر تم معاف نہیں کرے گی تو اللہ جلائے گا، اسے بہتر نہیں میں جلا دوں. کہا یہ دوزخ میں جائے گا اگر میں نے معاف نہ کیا؟ ہاں اگر تم نے معاف نہ کیا تو یہ دوزخ میں گیا، میرا صحابی مونا اسے جنت میں نہیں لے جائے گا اگر تم نے معاف نہ کیا. اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان کا کلمہ جاری ہو گیا. پھر آپ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اس کے دفن میں شریک ہوئے. پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ ساری کائنات کی لعنت ہو، اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر ہیں تو قدر کر لو، ہمارے تو چلے گا، اب آ سکتے نہیں. تمہارے ہیں تو ان کی قدر کرو، جانے کے بعد بھی اللہ نے راستہ رکھا ہے، عیسیٰ علیہ ثواب کا، دعا کا، ان کے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کا. ایک صحابی آیا رسول اللہ بڑا جرم ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کیا بتاؤں بہت بڑا ہو گیا. آپ نے کہا اچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی ہے. کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. کہا جا اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا. آپ نے حضرت حارثہ بن علقمہ کی تلاوت سنی، جب اب جنت میں گئے تو وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی. تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتہ نے کہا یا رسول اللہ حارثہ ہیں، حارثہ، یہ ماں کے بڑے خدمت گزار تھے. کہا ہاں بے شک ماں باپ کی خدمت ایسی ہی چیز ہے کہ جنت بھی ان کے نغموں سے گونج جاتی ہے. چلے گئے ہوں تو ایسال ثواب ہے، زندہ ہوں تو ان کے قدموں میں پڑ جاؤ. ہاں اگر وہ نافرمانی کا کہیں اللہ کی پھر اتاس کوئی نہیں. ماں کہ داڑھی منڈا دے، ابا کہ رشوت لے کے آ، یہ حرام ہے. لیکن اگر وہ شریعت کے اندر ہیں تو پھر ان کو خوش کرو، اپنی جنت بناؤ. ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا تو پھر کندھے پہ بٹھا کے پھر عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں کا حق ادا کر دیا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو نے ابھی اپنی ماں کا جو اس نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے لاکھوں سانس لیے ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہنے کے اللہ تعالیٰ جنت کا ساتھی تو دکھا. کہا جا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام کہہ دے قصائی قصائی گوشت دے رہا. جب وہ دکان سے اٹھا تو اس نے گوشت کا ٹکڑا ساتھ لیا گھر گیا. جب اس کو پکایا ابالا اس کی ماں تھی بالکل ایسے مردہ، اس کو اس نے پنگوڑے سے اٹھایا اور اپنی گود میں لٹایا اور پھر چمچے تھے نا اس کو شوربہ پلایا اور روٹی توڑ توڑ کے اسے کھلایا اور اس کے بعد اس نے اس کو دعا دی، ہلکے سے کچھ کہا. تو اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی آگے خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تعالیٰ موسیٰ دا ساتھی بنا دے. اللہ تعالیٰ موسیٰ دا ساتھی بنا. تو میرے عزیزو اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر ماں باپ ہیں تو قدر کر لو، چلے گئے تو ہاتھ ملتے رہو گے ہماری طرح، پھر آنسوں کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا. جبریل نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی کو پتا کب آئے گی. وہ کہنے لگے کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے کہا جب تم دیکھو بچے ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کریں تو سمجھنا قیامت آ رہی. جب فیصل آباد کے نوجوان ماؤں کو رگڑا دیں نوکروں کی طرح تو سمجھنا پھر قیامت آ رہی ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ بات رہ گئی تھی، جیسے بیت القیوم نے یاد دلایا تو ایک بات اور بھی ساتھ میں یاد ہے کہ تو نماز زندہ رہے بھائی. نماز سے ہر دفتر ہر بازار ہر دکان بند ہو جائے، دوڑ ہو مسجد کی. مجھے بھی اچانک یاد آیا کہ لیسٹر کا جو مرکز ہے نا، تبلیغی مرکز، وہ بھی ایک سینما ہال ہے، وہ تو انہوں نے خرید کے پھر اسے مسجد میں بنا تبدیل کیا، اور وہاں ماشاءاللہ نماز بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے. تو بھائی نمازیں زندہ ہوں، کوئی بھی نمازی نہ رہے، اور گھروں میں ماں باپ ہیں تو ان کی عزت کرو، احترام کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو. بعض آدمی باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، اندر بیویوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرتے ہیں جیسے کسی نے ان کو جنا نہ ہو، جیسے پاؤں کا جوتا ہوتا. اپنے گھر میں ایسے اخلاق بناؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے جو ترازو میں تولنے کے لیے عمل رکھا جائے گا وہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے گا. تو بعض آدمی باہر بڑے ہنسمخ، اندر جا کے انتہائی بد اخلاق. میرے نبی ایسا نہ تھا، ہمارے نبی گھر میں ہنستے مسکراتے تھے. حضرت عائشہ نے کہا اپنا ہمارے لیے آٹا گوند کے ہمیں دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے. کبھی آپ نے آٹا گوندا؟ ایک آدھا بار ویسے میں نے گوندا ہے، سنتا رائے میں ڈالنا سکھا چلے، روٹی پکانا بھی سکھایا تھا، آٹا گوندنا بھی سکھایا، سالن پکانا بھی سکھا دیا. تو ہمارے نبی گھر میں آٹا خود گوندتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، کپڑے اپنے خود دھوتے تھے. وہ ہماری بیوی نے بٹن نہ لگایا نا تو اس پہ لڑ پڑ جائیں گے، تو میرا بٹن نہیں لگا چھوٹی بدتمیز. تو بھائی اپنے گھروں کو اچھے سلوک سے آباد کرو، اچھے اخلاق سے آباد کرو. اچھے میٹھے بول کا سب سے پہلے حقدار ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں. خون کے رشتوں کو پیسوں پہ نہ تولو، خون کے رشتوں کو جائیدادوں پہ نہ بگاڑو. ساری جائیداد پھونکنی پڑے پھونک دو، خونی رشتوں کے تقدس کو بحال کرو، اللہ آپ کو نحال کر دے گا. تو انشاءاللہ کریں گے نا سارے بھائی. الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ افعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.